Mihambwe, Kitama, Newala na sehemu mbalimbali. Barakallahu fikum. Kwamba nadhani kwamba tumekusanya kwa ajili ya muhadhara, muhadhara ambao utakaoendeshwa na al-akh Hamisi Faraji hafidhahullah. Muhadhara huu ni muendelezo wa mihadhara inayoendelea katika maeneo yetu haya kwa sababu ya ubabaishaji unaofanywa na genge la Mahajawira kuhusiana na taasisi. Kwa hivyo ndugu zetu mbalimbali wakawa wamemshauri al-akh kuziondosha hizi shubha zinazoendelea katika mji yetu, kama mlivyoona siku za karibuni wazungumzaji katika Mahajawira walikuja katika mji wetu huu na wakazungumza. Kwa hivyo shubha zao, salbi zao zitakuwa zinajibiwa kutokana na kadhia hii ya taasisi na mengineyo mengi ambayo waliojaribu kuleta upotoshaji kwenye mazungumzo yao. Kwa hivyo karibuni sana kwenye muhadhara huu. Pia nisisahau kuwakaribisha wakazi wa Nyundo kufika katika maeneo haya, kadhalika kwa wale ambao hawana fursa ya kuja hapa lakini wako nyumbani kwao kutulia na kusikiliza kwa makini, kwa sababu jambo hili limefungamana na uongozi au upotevu. Mtu akiongoka basi itakuwa ni heri kwake, na ikiwa mtu huyu amepotea itakuwa ni shari kwake. Kwa hivyo si swala ambalo la kuchukulia ushabiki, la bali watu wanatakikana wakakate nyoyo zao na wayafuatilie masala haya kwa utulivu ili kuweza kupambaukiwa na kufahamu kwamba haki ni ipi. Kwa hivyo nisiwe na mazungumzo mengi, bali nimkaribishe al-akh Hamis Faraji maarufu kwa Yesu. Tafadhali. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. زبوني وقاضي نوال waledi wa maeneo haya ya Mlo na maeneo ya jirani, hatuna budi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukutanisha kwa mara nyingine tena katika kijiji hiki cha Mlo na kwenye msikiti huu wa Masjidu Mirabi rahmatullahi ta'ala rahmatahu wasi'a, kwa ajili ya kukumbushana mambo ya kusamana na dini yetu. Bila kurefusha, leo tutarefusha mukadima. Majlisi hii ni majlisi ya saba, kwa hapa nyumba ni majlisi ya pili, lakini kwa mjiliko wa mihadhara hii inaendanayo na bayani hivi ni majlisi ya saba. Awali ya yote, awali ya yote, niwakumbushe chanzo cha mzozo huu baina yetu sisi masalafi na watu wa hadhuri kuhusiana na kadhia ya taasisi. Chanzo chake nini? Chanzo chake ni nini? Kipindi ambacho Hamid Rahma anapata fundi kwenye msikiti wa masalafi na jamba Markaz Tauhid au Masjid Tauhid, akajiunga na Hajawira kulipatikana na sintofahamu za hapa na pale katika jiji yetu hili yote kwa ujumla, kutokana na fitna za mahawari, tafsiri, watu wenye mitazamo ya kijahili, waathirika wa mawaidha ya Abujo. Fitna ile ilisababisha baadhi ya ndugu zetu masalafi kupata mitihani ya kukamatwa na kuhojiwa, kwa sababu mara nyingi mahawari wanajipinda katika mwonekano wa sunna, hali ya kuwa sunna iko mbali sana wao. Ndugu zetu wananyamba kwa kupokea fitna ile au fitna hii ya kufananishwa na kudhaniwa kwamba ni mahawari ni katika sisi, wakaona ni bora kujitambulisha serikalini. Wakafanya hivyo kupitia taasisi ya Al-Akhi Baruk Hamis Laha. Hapo ndipo Hamis Laha akaribuliwa kama gogole la kuingia Tanga, akaanza kuwaingilisha masala kwa wananyamba eti kwa sababu wamejitambulisha serikalini. Akawa anawashambulia kwa maneno ya dhulma, anasema toweni dudu hilo, litoweni taasisi hilo, maiti wale. Akasema taasisi ni bida, taasisi ni umakundi, wale ni mashindi, litaasisi ni waganda pale. Haya ilikuwa ni baadhi ya maneno alikuwa akisema Hamid Laha, na akayapamba mashambulizi yake kwa jina la Salafia. Akajipita nyuma ya fatawa za Sheikh Rabii bin Hadi Al-Madkhali, kipenzi cha masalafi duniani, hafidhahullahu ta'ala wa raha. Fahabandari naye akakurupuka kule na mikufa, akasema hivi: sisi tunasema hivi, jumuiya ni bida na kila mwenye jumuiya ni mtu wa bida, na hivi kwa mujibu wa maneno ya Ahlusunna Waljamaa. Sisi tukaona hawa ndugu zetu wametupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanawazushia wanawazuoni, wanawabidaisha watu hovyo hovyo pasipo na vigezo na kanuni za kisheria. Tukaona hivi wanapoteza watu kwa jina la Salafia, kujeruhi watu ni ibada. Ni lazima uwe na ikhlas na mutaba katika maneno yako, maneno yako kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Kwa hivyo ni lazima ufuate taratibu na kanuni za sheria, usidilaishe watu ovyo ovyo. Ukiwabidaisha watu ovyo ovyo, unakuwa umefanya bidaa kubwa sana. na hivyo ndivyo bida ilivyomwangamiza adui. Miongoni mwa bida zake ni hivyo, alijidaisha watu hovyohovyo. Shekarabili akasimama akamchapa Yaha ya kuzuri, akaporomoka mpaka hivi leo hana thamani tena isipokuwa kwa watu rumi. Kwa hiyo ifahamike kwamba mzozo sio kukataa taasisi au kusema taasisi ni haramu au si haramu. Huo si mzozo wetu. Hizo ni ikhtilafu za kifiki. Kuharamisha taasisi au kuhalalisha ni jitihadi za wanaojuhudi katika kukadiria mafasi na maswali, wala hakuna mzozo katika hilo. Wanatuoni waliosema taasisi ni haramu wanaona kuwa mafasili yanayopatikana kwenye taasisi ni mengi kuliko manufaa yake. Nao ni wale waliosema usifungue taasisi isipokuwa kwa dharura, akiwemo Sheikh Rabii. Na wengine wanaona manufaa ni mengi kuliko mafasi, ndio wale waliosema taasisi ni halali tu. Ukitaka kufungua hata kama hauna dharura unafungua, kama vile Sheikh Fauzan Abdullah Ibn Uthaymeen rahmatullah, Ibn Ibad na wengine wengi. Kwa hivyo sisi hatugozani nao eti kwa sababu wanakataa taasisi, la hasha. Mzozo wetu na hawa watu ni pale wanaposema taasisi yenyewe kama taasisi ni bid'a, au kusema kila mwenye taasisi ni bid'a hata kama hajafanya bid'a yoyote, maadamu amesajili taasisi au ametambulika serikalini kupitia taasisi fulani, basi huyo ni bid'a, sio sala kutenda. Huo ndio mzozo wetu, huo ndio mzozo wetu baina yetu sisi na salafi na vijana hao. Kauli yao hii ni uzushi na ni bid'a. Kauli yao hii ni uzushi na ni bid'a. Kubidaisha watu hovyohovyo ni bid'a. Kubidaisha watu hovyohovyo ni bid'a. Ndio maana tuliwafuata mpaka mlangoni kwao pale kitabu, ili tabia hii iwekwe umezani, tuonyeshane vitabu vya kielimu. Lakini walipindua mada, munaka akawatimikana siku ile. Huo ukawa mwanzo wa mihadhara hii. Tunapambana nao kwa hoja za kielimu ili kubainisha njia sahihi ya ulamaa wa haki warithi wa mitume kutokana na tabia hii ya taasisi. Na mapambano haya yataendelea insha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuko tayari kulipa gharama za mapambano haya, kwa sababu ya Uthmani kuna gharama nyingi sana inaweza yakakujia heshima yako, mali yako, na mara nyingine unaweza hapo wakushindwa kwenye vyombo kadha wa kadha wakuuliwa au kuwekwa ndani kwa muda kadhaa. Gharama hizo nyingine zote tuko tayari kuzilipa mpaka tuibainishe babu hii na bidhaa hii insha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, ukisikiliza mihadhara yao iliyofanywa hapa Nyundo siku za karibuni, utagundua kwamba ndugu zetu wale wamevurugwa, wamevurugwa wenyewe kwa wenyewe, hawaelewani, wanagongana wao kwa wao, kila mmoja ameshika anaongea lake, wanakwenda sakalababa, yaani wako katika msikiti mmoja, majlisi moja, wanapishana meza na maiki. Wakati huo huo kila mmoja katika wao anaongea lake linagongana na mwenzake, wanakwenda jagala bagala hovyo hovyo. Swaha na Mazinge hawataki tena kauli za wana wazuri wa salafi. Umazinge hakuwa na haki ya kujiwa ni mtu ajue kitu katika usalafi. Maneno yake mara nyingine yananafuu maneno ya mahisi wa kiasalisuna na mnyereo ni mtu, lakini maadamu ananasibu kwao na anamuona na maarifa, anafaa kusikilizwa, atapata haki yake iliyostahiki insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa na mazinge hawataki tena kauli za wanazuoni sana kuhusiana na kadhia hii ya taasisi. Wanaona wanazuoni wetu Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, Mukbil, Fawzan na wengineo wamepotoka. Wanaona kuwa wanazuoni hawa wamepotoka kwenye kadhia ya taasisi, haifai kuchukua kauli zao. Kwa hivyo wanadai ushahidi wa aya na hadithi, wanadai ushahidi wa aya na hadithi. Wanasema tuwaletee aya na hadithi iliyosema kukadiri taasisi ndiyo shida. Mwanzo wakidanganya watu kwamba wao ni masalafi, wameshikamana na wanawatuoni wa kisalafi, wakajificha, wakajifanya kusoma vitabu vya Sheikh Mukbil, Sheikh Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Rabi ili kuwapumbaza watu. Lakini baada ya kubainisha masifa na hili ya wanazuoni wetu hawa, leo hawataki tena, wanasema hatuna haja na kauli za wanazuoni. Sisi tunataka aya na hadithi, nataka aya na hadithi kwa ufahamu wa nani. Sawa, tunataka aya na hadithi. Swali, nataka aya na hadithi kwa ufahamu wa nani? Amislama amesimama peke yake, wenzake wamemwacha. Yeye hivi sasa amejiegemeza kwa Sheikh Rabi kupitia ufafanuzi wa Sheikh Usama bin Abaya Al-Uthaymeen, ambao maneno yake mtayasikia hapa leo kule inshaallah. Huyo ameng'ang'ania fataa ya Sheikh Rabi. Saha amekataa, anamkataa Sheikh Rabi, anasema wao hawamkubali Sheikh Rabi, hawamtaki leo. Majlisi moja wanapitana maiti huko na maneno. Ukimsikiliza Jazila utamsikia ananukuu maneno ya Ibn Uthaymeen, anasema bida ni kuzusha itikadi au kauli au amali ambayo mtu ameifanya kuwa ibada ya kujifurudisha kwa Allah. Anakubaliana na sisi kwamba bida ni lazima kwanza iwe ibada, lakini ameshindwa kuthibitisha ubida wa taasisi unakuwaje ile hali taasisi hiyo ibada. Ameshindwa hiyo. Jawaba yake huyu Jazira, jawaba ya huyu Jazira ataipata kwenye muhadhara wa mihame hivi karibuni insha Allah. Sababu Rahma kama kawaida yake kusikia mihadhara ya hovyo, anasema Jazira amemchapa sana Yesu. Tumeutafuta ule muhadhara wao mmoja wa Jazira, tumeupata, nimesikiliza, ni uhovyo hovyo, mihambo yatapata mizili yake insha Allah. Lakini wakati huo huo Mazinge anapinga taarifu hiyo ya Ibn Uthaymeen kwa sababu anaona haiingii kwenye taasisi, inadunda, haikubali. Kwa hiyo Mazinge anaikubali. Kaisikiliza taarifu ile mwenzake anasema yule nani Nesira akusema hapa kwenye mhadhara sijui wapi, niko nao kwenye. Sasa tunasema haya, tunataka kwenda na ushahidi wa maneno, ushahidi wa maneno. Sikilizeni sauti, kipande cha sauti ya bwana Mazinge. Huyo huyo nani? Huyo ni Jazira. Uone yeye anasema kuzila, alafu muone hapo hapo Mazinge namna anavyogoroga nao. إلى ما لا تقوم وحيد الله سبحانه وتعالى. katika yale ambayo halafu kiingilia Nasia, huku mwenzake Jazira anatoa maana ya ile ile tunayotoa sisi ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Mazingi anakataa taarifa ya wanawachuoni. Nani akaenda mbali zaidi? Msikilizeni alivyoenda mbali zaidi. Sauti ya Madinge mmeiona, akaona ni bora aachane na taarifa za wanawachuoni wote, abakie na taarifa yake mwenyewe binafsi ambaye anasema ameipata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bala kweli kile Allah. Madinge anasema hawa watu ni washirikina, yaani sisi ni washirikina, sio Waislamu leo. Anakuwa ushirikina wetu nini? Anasema tumeacha taarifa ya bid'a iliyotolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunakuwana taarifa ya wanawachuoni. Kwa hiyo maneno ya Mazingi aliongea hapa nyuma, mshirikina wa kwanza ni Jabir. Mwana mshirikina wa pili Saha bin Ziyad. Tena akasema wanawachuoni hawa ambao sisi tunasema tunasoma fatawa zao kuhusu tabia za sisi wamehalalisha haramu. Mazingi anasema wamehalalisha haramu, wamehalalisha haramu, kwa hiyo sisi tunawaabudu wale. Kwa maana hiyo sisi tunayosema taasisi sio bid'a ni washirikina. Hayo ni maneno ya Mazingi. Jamani, sio kuchanganyikiwa huko. Jawaba yake pale pale kwao na mikufa siku za karibuni insha Allah. Nilitaka kuwajibu wote hapa, nikaona huyu Mazingi anastahili kuwajibiwa kule kwao na mikufa insha Allah. Kwa hivyo ukiwasikiliza wenyewe kwa wenyewe hawaelewani, kila mtu anaongea lake, yaani kila mmoja katika wao anaongea lake. Sisi tunaendelea kuwabainishia waharibifu hawa, kuwabainisha waharibifu hawa hatua kwa hatua. Tukimalizana nao kwenye kadhia hii ya taasisi, tutaingia kwenye kadhia ya ajuri, ambapo huko mchukuano utakuwa mkubwa sana insha Allah. Wala si mepesi kama anavyodhani Mislaha, si mepesi kwenye analazimisha niingie huko haraka. Usiwe na kufa, tulia, kusanya data, maana huko itakuchapa kidapo ambacho hujawahi kuona. Na mchapo wa huko sio wa mchezo, kwa sababu utachapa wewe Mislaha, Saha Bandari, Abdalla Makerere, Hamisi Ame, يوسف الجزائري أبي مسلم الحديدي أبو بلال الحضرمي متكافة وتنوي كيانا بأنك إن الرسالة يهوبيروبيا بايو ما قالت يعني في ذلك دروس السبيين وكم تكافة وقت المور فين تكون واحد فجأة ما عندلي ذا فتوشا ولو تيوم بسيدي عراكا ولما كان مودا فتانة غاسة فتوشا سؤال إلى خميس لاحما leo nimekuja kujibu swali la Hamisi Lahama ameniuliza anasema wewe Yesu unadai kuwa Tetrabi hajazikusudia kuzigilaisha taasisi zote umepaka watu kwa karina gani kwamba akusudii zote anakusudia fatawa ya vijana yani ya Mislama anakusudia fatawa ya vijana wa Tunisia Shekharabia Nuriwa. Hivi taasisi ni katika mambo ambayo yanafaa kilafu ndani yake kiasi ambacho atapewa uhuru mwenye kuona zinafaa. Sheikh Rabi akasema hivi, uhali ya tuku lillahu lilbidai waldalalat, na je inafaa kilafu kwenye bida na upotevu? Asail muulizaji akasema la, hapana, ifai maaya. Sheikh akasema khalas, inatosha. Hadhihi bid'atun wa mutaba'atun lilkuffar wa laha mafasid 'azimatun la ya'lamuha illa Allah 'azza wa jalla wa innaha tufarriqu almuslimin barakallahu fiik. Sawa, sasa nasema inatosha. Taasisi hizi ni bid'a na kuwafuata makafiri na zina uharibifu mwingi sana ambao hakuna anayejua isipokuwa Allah mtukufu, na zinawagawa Waislamu. Allah akubariki. Ilikuwa fatwa hii ilikuwa alfajiri ya Jumatano ya tarehe 20 Ramadhani mwaka 1433 Hijiria. Muislamu ambaye na nyama alidanganya kuwa ni ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2019 Hijiria. Tukamchapa ajarudia tena. Lama anasema fatawa hii ni ushahidi kwamba taasisi ni bida, kwa sababu Sheikh Rabi amezibidaisha taasisi zote. Na mimi nikamjibu kwamba hapana, fatawa hii sio ushahidi wa kusema taasisi ni bida na Sheikh Rabi hajazibidaisha taasisi zote. Kwa hivyo sasa ananiuliza mimi, anasema wewe Yesu unadai kuwa Sheikh Rabi hajakusudia kuzigilaisha taasisi zote, umepata wapi? Jawabu yangu. Anataka nikupate, sio? Jawabu yangu, hoja ya kwanza, nitajibu nini swali kwa hoja kumi? Nitajibu swali hili kwa hoja ngapi? Kumi. Hoja ya kwanza, makubaliano ya wanawazuoni, kauli ya Sheikh Rabi kwamba masalafi hawana khilafu kwenye bid'a, hii ni hoja kuchengua madai yako Lahama, kwa sababu ulama wa salafi wote hawajasema taasisi bid'a. Hivyo basi ukitafsiri maneno ya Sheikh Rabi kuwa anabidaisha taasisi zote au anabidaisha taasisi yenyewe kama taasisi, maana yake utuambie kuwa Sheikh Rabi amewakhalifu ulama wote wa salafi. Na ukishasema amefaujiana ulamaa wengine wa salafu, maana yake umethibitisha kwamba kuna khilafu ya wanazuoni juu ya ubida wa taasisi, ambapo ukithibitisha khilafu hiyo, taasisi haiwi bida tena kwa maneno yeye mwenyewe Sheikh Rabi amekanusha hakuna khilafu kwenye bida. Anasema Sheikh Rabi, wa hali yasuku lkhilafu filbidai waldalalat, na je inafaa khilafu kwenye bida na upotevu? Sasa atakanushaje khilafu ikiwa yeye anazi wanazidaisha taasisi zote kwa ujumla watu na wanazuoni wengine hawazidaisha rahma unakwama watu. Kwa hivyo ufahamu sahihi hapa ni kwamba Sheikh Rabi anazikushiria taasisi za mahuji na sio taasisi zote, ni taasisi za kihisi. Ndiyo maana akasema hakuna khilafu kwenye bid'a, kwa sababu anajua kwamba wanazuoni wote wa salafi wanazidaisha taasisi za kihisi na wala hawana khilafu katika hilo. Umeelewa? Hoja ya pili ni ismu ishara iliyoko kwenye hiyo fatawa. Sheikh Rabi aliyosema hafidhahullah ta'ala alisema hadhihi al-muhiyat, nilikushauri rahma pale na nyama, nenda karejee vitabu vya nahau na usul fiqh, angalau utaelimika ismu ishara inafanya kazi gani. Lakini bahati mbaya rahma umekuwa mpisi, utaki kujielimisha ukaendelea kuitumia fatawa hii kinyume na kanuni za kielimu. Endelea kutumia fatawa hii kinyume na kanuni za kielimu. Leo nitasoma maneno ya kielimu kutoka kwenye kitabu kidogo cha Sheikh Ibn Uthaymeen, Al-Usul min 'Ilmi al-Usul. Sikilizeni Sheikh anasemaje kuhusu Ibn Ishaq. Sheikh Uthaymeen kwenye kitabu hiki anasema hivi: al-khasu lughatan ضد العام والسلاح لفظ دال على محصول بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشاره والعدد. ينهيلي خافا كتلوغا يا كلاب معنى يعني الكيومه كاكتفاني نا كتل السلاح يا اصول كمبو لنكو يريسا يريسو يريسيوا وإلاني أو يتمعلوم كما جيه majina ya watu na mengineyo, na majina ismu na majina ishara na hijaa na majina ishara na ilaha. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ismu ishara ni katika matamshi ya kusudi sielewe kusudi, matumizi yake ni kudhibiti vitu kwa kiwango au sifa maalum na sio kukusanya vyote. Lakini umeelewa kitabu hiki unachofungua usone, wacha uvivu utapoteza watu rahma. Na amesema Sharafuddin al-Imrithi katika manzuma yake, katika manzuma yake ya kitabu kidogo cha usul al-warakat cha Abu Mahdi Abu Shaka al-Juwayni Imam al-Haramain, anasema wal-qasu lafdun la ya'ummu akthara li wahidin aw لواحد او عم ما حفر جرى او عم ما حفر جرى. انا كما امام الجويل امام الحرمين شعب معالي الجويل امام الحرمين خاص بكامبو امبالو حالكوشاني غيبي يكتب موجه اقنا خاصني nitamko ambalo halikusanya zaidi ya kitu kimoja au linakusanya vitu kwa kudhibiti idadi maalum. Je, ya kuambia mimi rahma kwamba hiki ni sala haiwezekani? Kitabu hiki bila shaka uko nako, fungua usome upate kuelewa. Nimeshangaa unauliza Kiarabu kimekushinda wapi? Anauliza Kiarabu kimekushinda wapi? Anafanya haelewi. Kimekushinda kwenye ismu ishara. Fatawa hii Kiarabu bado kimeendelea kukushinda, na kimekushinda kwenye ismu ishara. Uelewe muradi wake, umeng'ang'ania hadhihi al-jumu'iyyat, hadhihi al-jumu'iyyat, hadhihi al-jumu'iyyat, ismu ishara imekushinda. Uelewe, nakushauri ilmu kitabu yao ya usul ukutaka hivi, nakusaidia kitabu kidogo ya usul ambao uko nazo, kama nitaja lingine huenda uijui au jalazisii. Jamani, chukueni mfano mdogo tu kwenye ismu ishara. Ukisema mbuzi huyu ni mzoga kibuzi, maana yake ni mbuzi wote? Ukisema mbuzi huyu mdomo, maana yake ni mwili wote. Na ukisema pikipiki hizi za kichina, maana yake pikipiki zote duniani za kichina, hakuna za Mjapani au Mjerumani. Na kwa hivyo tuna pikipiki hizi za kichina, ukitumia ikimishaa, haina maana kwamba hakuna pikipiki ya Mjerumani na wengine. Lama anajifanya haelewi, anajitoa ufahamu, kwa sababu tunarabia akisema taasisi hizi zina bida. Lama anamuongezea maneno tunarabii kwamba anakusudia taasisi zote. Kama anakusudia taasisi zote, kwa nini asisemi kullu jumhin yatim? Au kwa nini asisemi tamko lolote ambalo linathibitisha uluhuhu ili kuelewa? Kwa nini akafundishe kwa ismu ishara ya hadhi? Kaa chini kwanza, usome, ukumbuke, rudi kwa wanachuoni upate miongozo ya kielimu. Usidanganywe na makarakee, atakupoteza chini. Mwenye asema makarakee ni mshapa Yesu na ajajibu, ipo na tuli yake, utaona tuli yake makarakee. Tunamalizana na wewe kwanza, alafu utaona shaka wako na tuli yake. Hoja ya tatu, hoja ya tatu ni alam al-ahdiya. Lam al-ahdiya, katika muhadhara wake wa hapa nyuma, Lama amekubali kwamba kweli alifu na lam iliyotamkwa na Sheikh Rabii kwenye hadhihi al-jumu'iyat, kwenye dhele jumu'iyat ndani ya fatawa zile, ni al-ahdiya. Lakini namshangaa Lama, pamoja na kukiri kwake huko, bado anaendelea kusema kwamba Sheikh Rabii anakusudia taasisi zote. Ima ila maana kamislaha mahajui kwamba al-ahadiyya haitikani. Kama unajua basi, mbona unaitolea hoja kwamba ndio dalili ya kukusanya, wakati mwingine mwenyewe kwamba hiyo Lamu ni al-ahadiyya? Al-ahadiyya haikutani na wala haikufisi yenyewe, isipokuwa inatafsiriwa kulingana na kilichoegemezwa. Lahma wata uvivo kuisomea, kafungue japo mukamima ya ajurumia huko nayo, nenda kasome, utaona chile, utaona chenye kukusanya ni alu jinsia na sio ahadiya. Sheikh Ibn Uthaymeen katika sira yake anasema, idhan al lil ahadi takunu bihasbi al-ahudi, yani bihasbi ma tahudu alayhi, in adati ala amin fahiya lilumum, wa in adat ala khasin fahiya lilkhusus. Wakimchokoza kwenye mambo hayo anasema, leta lugha, kiswaha alileta taarifu ya lugha, tukamchapa kwenye taarifu ya lugha. Anasema leta taarifu ya lugha nini? Sasa mali wewe umekuuliza mwenye Lamu jinsia au ahadiya, akasema mwenye ahadiya, pana kupeleka shule Lamu ahadiya nakuwaji shekozanea. Anasema hivyo basi, al-ahadiya maana yake inakuwa kulingana na kilicho fungamana nayo, yaani kutokana na inaporejeshwa ni wapi. Ikirejea kwenye kukusanya, basi yenyewe itakusanya, na ikirejea kwenye kukusisha, basi yenyewe itakusisha. Ustadh Rahma unapana wapi unaposema hadhihi al-jumu'iyat? Fahamu kwamba tayari al-ahadiya umeirejesha kwenye hususi ya ismu ishara, kwa hivyo na yenyewe inafuata tu, haiwezi kubadilisha kususi ile, haiwezi kubadilisha kitu kususi ile. Na lau kama Kisarabii angekusudia kukusanya taasisi zote, angetamka al-jinsia na angetamka neno, angetamka neno lolote lenye kukusanya, lakini sio kitu ni ishara. Au nadhani shehe hajui Kiarabu. Hii ni karina ya tatu kuthibitisha kwamba Sheikh Rabii hajakusudia taasisi zote. Hoja ya nne, hoja ya nne, hoja ya nne, matendo ya watu wa taasisi za dini. Ukisikiliza vizuri fatawa ya Sheikh Rabii kwa vijana wa Libya, utafahamu kwamba Sheikh Rabii hazijidaishi taasisi zenyewe kama taasisi, na wala hazijidaishi taasisi zote kwa karina hii ifuatayo. Anasema Sheikh Rabii, aliulizwa swali, anaambiwa hivi: baadhi ya shababu salafi dakala fi hadhihi aljumuiyat ya sheikh wa ma'ahum jama'atu abi alhasan wa ma'ahum. Muulizaji anasema baadhi ya vijana wa salafi wameingia kwenye taasisi hizi, ewe sheikh wetu, wako pamoja na kundi la abi alhasan almaridi. Kalima ya pili, sheikh anasema, sheikh Rabia anasema, hal lisalafiyin yantahibun yafrauna kalama al-Albani wa kalama ghayrihi fi al-intikabat wal muhadarat. Wacha masalafi walizoe kwenye taasisi hiyo, wanasoma maneno ya Sheikh Albani na maneno ya mashehe wengine kuhusiana na uchaguzi na maandamano. Kisha akasema hivi: yunkiruna ala man yakulu biadadi ljawazi wa adadi dukuli lintikabat, wanawapinga waliosema haijuzu kuingia kwenye uchaguzi. Sawa, maneno haya yanatosha kufahamu kwamba Sharabi alikuwa anazungumzia taasisi za nchi. Ndio maana akatumia isu ishara kuhusisha hukumu, akasema hadhihi ljumuiyati bid'atun wa dalalatun, taasisi za watu wa Abu Hasan Maridi mwetowani hisi zitakuwa za sarafi. Jamani, ni lazima ziwe za kihisi. Taasisi zinajishughulisha na siasa, uchaguzi na maandamano zitakuwa za sarafi? Ulitaka Kisarabia aseme nini kuhusu taasisi kama hizo, taasisi za siasa, maandamano, taasisi za Abu Hasan Maridi mwetowani mkubwa kule Yamani? Ulitaka aseme nini Kisarabia kuhusu hizo? Aseme nini? Aseme nini na kushambuliwa aseme nini na kashaambiwa Sharabii kwamba zinagawa vipeperushi kuhalalisha uchaguzi na kupiga kura? Tunataka aseme nini? Hizo ni taasisi za kisala? Ajabu sana. Ndio wale waliogeuza majumba ya ibada kuwa viwanja vya kampeni za kisiasa. Sikati kabisa mambo hayo. Lama akauliza, Lama anasema Sharabi aliwaambia vijana wa kisalafu watoke kwenye mataasisi yale. Kama hawakusudii taasisi zote, mbona hakuwaambia waingie kwenye taasisi la kisalafi? Jawabu: kwani huko Libya kulikuwa na taasisi ya kisalafi? Kama ilikuwepo, tutajie ni taasisi gani, na kama haijakuwepo, basi atawaambiaje waingie kwenye taasisi ya kisalafi wakati haipo? Tumeona sehemu Ansara anasema Sharabi aliwaambia vijana wa kisalafu watoke kwenye taasisi yale. Kama kusudii taasisi zote, mbona hakuwaambia waingie kwenye taasisi ya kisalafi? Jawabu: kwani huko Libya kulikuwa na taasisi ya salafi? Kwa sababu ile alikuwa anaongea na watu wengine. Kama ilikuwepo, tutajie ni taasisi gani, na kama haijakuwepo, basi atawaambiaje waingie kwenye taasisi ya salafi wakati haipo? Hoja ya tano: fatawa ya masalafi wa Moroko. Sharabi baadaye aliwaruhusu masalafu wa Moroko kufungua taasisi inaitwa Darul Hadith al-Ilmi. Annahum idha sarru wala bud min insai ma yusamma bijumuiyati wa hiya Darul Hadith fil haqiqati inni qultu hadha al-kalama annahum yasrafuna bi Darul Hadith aghadira من أجل استخدام المشايخ لأنه لا يتم لهم استخدام المشايخ إلا بواسطة مثل هذه الدار، فهذه ضرورة والضرورات تقدر بقدرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع بن هادي المرقد شوال مقر مجمع لثلاثين نتاع. Nimesema kwamba wao masalafu wa Moroko wakipata barua ya kufungua taasisi ambayo huko kwao huitwa Daru Hadithi, basi mimi nimesema maneno hayo kwamba watosheke na taasisi moja tu ya Daru Hadithi iliyopo Afadhil, wabaki na taasisi hiyo kwa ajili ya kupokea mashehe, kwa sababu haiwezekani kwa wao kupokea mashehe isipokuwa kwa kupitia njia hii ya taasisi. Hii ni dharura, na dharura inakadiriwa kwa kiwango chake. Fatawa hii imetolewa na Sheikh Rabii Mwamosi mwaka 1433 Hijiria. Fatawa hii nilisoma pale na nyama, nikasema haiwezekani Sheikh Rabii au anaitikadi kuwa taasisi ni bida halafu awaambie masalafi la kishehe bida moja. Haiwezekani, haiwezekani kabisa, haiwezekani. Huu ni ushahidi wa wazi kabisa kuwa Sheikh Rabii hasemi kwamba taasisi yenyewe kama taasisi ni bida, kwa sababu shehe wa kisalafi awaambie watu acheni kitima, mfano awaambie watu acheni kitima, matanga, acheni madade na kuimba tahalili, acheni kusoma talkini na ziara pia acheni, lakini basi bila bila moja ya maulidi kwa ajili ya kupokea mashehe wali kutoa mawaidha. Hili jambo linawezekana kwa shehe wa kisalafi? Sasa Rabia itikadi kuwa ni bida mataafizi, alafu Sheikh Rabii huyo huyo hafidhahullahu taala hawaruhusu watondoroko wabatishe taasisi moja, yaani kama vile amewaruhusu wabatishe bidaa moja. Haiwezekani. Hakuna Sheikh wa salafi hivi anawaambia watu mathala elfu mbili kuwa nyinyi watu wa Msumbiji hitima bida, madabe bida, rika bida, lakini batisheni bidaa moja ya kuzaipelekea kuzaliwa Mtume ili mpokee mashehe. Si hawezi kusema shehe wala. Tumeelewana? Hoja ya pili ni fatawa ya masalafi Siria, fatawa ya masalafi wa Siria. Fatawa hii imetolewa mwaka 1435 Hijiria, miaka miwili baada ya fatawa ya Kirudia ambayo Rahma anaisoma kwa kuikariri akisingizia kuwa Sheikh Rabii amejigaisha taasisi zote. Yaani baada ya fatawa ile ambayo Rahma amekuwa akiikariri kariri na kuipotosha mradi wake, miaka miwili mbele Sheikh Rabii akawapa fatawa watu wa Siria. Sikilizeni, Sheikh Rabii anawaambia masalafu wa Siria kwamba ثم لا تمدوا أيديكم إلى المؤسسات مثل إحياء التراث وغيرها، وإنما استعينوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا بارك الله فيه. في تمثيل أمبا أمبا في المتاسف يا مهدي كما في المتاسف إحياء التراث لنجريزو isipokuwa toshekeni na kila alikupeni Allah katika mali, hata kama ni kidogo, msiombeombe Allah awabariki. Akendee Sheikh Rabii anasema fa inna dawata salafiyata baraka Allahu fi qamat ala kawahiri salafiyin wa ala ma indahum min almali alqalil walfaqr alkathir baraka Allahu fikum ma qamat ala jam'i alamwali. Kwa sababu dawa salafia imesimama kwenye mabega ya wema waliotangulia, pamoja na hali yao waliokuwa nayo ya uchache wa mali na ufakiri mwingi, Allah wabariki, wala haikusimama kwa kukusanya mali. Sheikh Rabii anaendelea kusema jamul amwali yufsidu ad-da'awat talakki al-amwali min al-marakiz wal-mu'assasat al-ajnabiyyah ghayra as-salafiyyah yu'addi ila dhiya' as-salafiyyah. Sheikh Rabii anasema kukusanya mali kuna haribu dawa nyingi. Kupokea mali za misaada kutoka kwenye markaz na taasisi na taasisi na kambi zilizokuwa za kisalafi inapelekea usalafi kupotea. Fahdharu كل الحذر من التعاون مع هذه المؤسسات واستعينوا بما اعطاكم الله من المال ولو قليلا واستعينوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا بارك الله فيكم وسيروا على طريقة السلف في الزهد والورع بارك الله فيكم وفي مثل الدعوة السلفية على الوجه السعيد وفق الله الجميع شوف ربيع الاسلام لكي حذرين سانا كشركيانا قاتف لا عين هذه نتشكين نيالا ليكفين الله كالجمال حتى كما نكاته الله وبارك في جنك كنجية سلفي كيف يوم دنيا لو جمول الله وبارك كذا كويريزة دعوة سلفية كوسجيه كوسجيه الله أواب التوكيد ورش شكرا عن ذلك السلام وأحذركم خافة من جمعية إحياء التراث فإنها تسعى في العالم لتفريق السلفية وتمزيقهم وتحويلهم إلى منهج عبد الرحمن عبد الخالق الإخوان الغالي حياكم الله. نقول هذا الشيء خاصة كتكان تأسيس إحياء التراث وسبب تأسيسه إلى كل نبي وقام السلف للمغول وبدلش وإنجية كمنيد منهج يا عبد الرحمن من إخوان من كسوف مكان هاي maneno ya kibabii kwanza ni kuulizeni ndugu zangu hapa na wengine mlionisikiliza huko nje je kuna bid'a ya salafi kile kuna bid'a ya bid'a ya salafi Sheikh Arabi anawaambia masalafu wa Syria wasikubali kupokea misaada ya mali kutoka kwenye taasisi zisizokuwa za kisalafi zisizokuwa ذكرها في تلقي الأموال من المراكز والمؤسسات الأجنبية غير السلفية لسيزة قوة ذكرها في شغربيانا ولطيه لو كما تعصفني هذا فمتظامه وشيخ ربيع في يسيما كان كنا تعصف ذا في سلفية وسبب بدا لبدا كو نبدا زوجة لأبوكين na hakuna bid'a ya kisalafi. Usimsingizie kisalafi ewe mwana wala. Hoja ya pili. Hapa hili ilikuwa nafasi kumtandike kwa. Kila saa amesema ujinga ujinga tu ambao nitakuja kumweka kwa 20 na viunga na nje baadaye. Yaani nimesema kile kwa faha ndo mjinga wao. Lahama ndo mshamba wao. Na maneno ya lahama ukisikiliza neno inapata pika na yaige kutoka makaratasi. Nimeona kwaona kama hasababisha mambo. Hoja ya sita, shahidi wa lahama. Hoja ya sita, shahidi wa nani? Lahama. Au ya saba. Naam? Hoja ya saba, shahidi wa lahama. Shahidi wa lahama. Lahama alileta hoja hapa nindo kwamba kama ni kweli Sheikh Rabi hakusudii kubidaisha taasisi zote. Mbona maneno hayo unayasema mimi tu? Yaani Yesu, unayasema wewe tu Yesu, unayasema mimi. Hayo maneno kama Sheikh Rabi hakusudii bidaa zote. Mbona hayo maneno yanasema wewe tu Yesu? Yaani maneno haya kwa Sheikh Rabi hakusudii yote, rahma anasema niyasema mimi tu. Rahma akamleta Usama ibn Abaya al-Ukaidi au shahidi au hakimu baina yangu mimi na Rahma. Ni nani ameyafahamu vizuri maneno ya Sheikh Rabi? Akamleta Sheikh Usama Abaya. Je, Sheikh Rabi anazibidaisha taasisi zote au anazibidaisha taasisi za mahiti tu? Rahma anasema taasisi yenyewe kama taasisi bila, na anasema huo ndio msimamo wa Sheikh Rabi kuzibidaisha taasisi zote. Anasema taasisi yenyewe kama taasisi ni bidaa, na anasema huo ndio msimamo wa Sheikh Rabi kuzibidaisha taasisi zote. sisi tunasema hapana, taasisi yenyewe kama taasisi sio bid'a, isipokuwa taasisi inaweza kuwa ya kihisi au ikawa ya kikarati kutokana na matendo ya watu wenye taasisi hiyo. Na huo ndio msimamo wa Sheikh Rabi. Na Sheikh Rabi haikusudii kuzijilaisha taasisi zote. Kwa hivyo Rahma akamchagua Sheikh Usama al-Usaidi ahukumu kati yangu mimi na Rahma, nani anayafahamu maneno ya Sheikh Rabi. Kwa kigezo kwamba amemchagua Sheikh Usama, kwa kigezo kwamba Sheikh Usama al-Usaidi ni mtu wa karibu sana na Sheikh Rabi, kiasi ambacho anaweza kumpigia simu muda wowote akamuuliza maswali mbalimbali. Kwa hivyo yeye anajua zaidi mradi wa Sheikh Rabi kuliko wewe Yesu, kuliko wewe Yesu. Sauti ya Rahma katika hii Sheikh Usama al-Usaidi ili kuone sasa nani anaelewa fatawa hii, ni Yesu yani mimi au watu wa karibu wa Sheikh Rabi Usama al-Usaidi? Jawabu mwana Rahma, ni kweli kwamba Usama Upaya Usaidi alikuwa mtu wa karibu sana na Sheikh Rabi, ingawa hivi sasa hayuko naye tena kutokana na mikhalafa yake aliyo nayo. Sisi hatumzingatii tena Sheikh Usama, hatumzingatie tena Sheikh Usama, na ndio maana tulisoma fatawa zake hapa. Nilisoma mwanzo, umeona kundi lake, kila umemtaka mwenyewe tena. Lakini kwa vile wewe mwenyewe umemchagua awe shahidi baina yetu kupitia maneno yake ya zamani ambaye aliyatamka akiwa yuko karibu na Sheikh Rabi, basi mimi nimekubali uteuzi wako. Nimekubali kabisa, nimekubali Sheikh Usaidi Usama awe hakimu kuhusu. Je, ninachosema mimi kwa maneno haya hayakusudii Sheikh Rabi taasisi zote, ni kweli au sio, au ni maneno ya kijana wa Kimakonde kutoka Newala tu, au hata Waarabu waliokuwa karibu na Sheikh Rabi wanafahamu hayo? Na Waislamu sikilizeni maneno ya Usama, sikilizeni maneno ya Usama al-Usaidi, kisha shuhudieni nani ambaye hajaelewa maneno ya Sheikh Rabi, ni sisi au wao, vijana vinagawi la Faha, Jazira, Madinge na Mislaha. Maneno ya Sheikh Usama ambaye yeye alikuja kuyasoma hapa nyundo ni haya hapa aliyasoma, na tutasoma pia rudi hapa ya rudi. Alisoma maneno haya kama hivi: fa uridu an athura amran hamman yata'allaqu bi kalami Sheikh al-Allama Rabi bin Hadi al-Madkhali hafidhahullahu fi al-Quraniyya. Sheikh Usama anasema, nataka kueleza jambo muhimu ambalo linafungamana na maneno ya Sheikh wetu msomi Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Allah muhifadhi. Jambo lenyewe linahusiana na kazi hii. Haijawa kitaru minni bisheikhi hafidhahullah yawma sabti laylata al-ahadi wa takallama sheikhu hafidhahullah fi kani al-Mu'ayyah. Mimi niliwasiliana na Sheikh Rabi, Allah muhifadhi, ilikuwa ni siku ya Jumamosi na shekha aliongea kuhusiana jambo la taasisi. Wabayana li hafidhahu Allah anna alladhi yufti sheikh huwa almanu min aljumuiyati mutlaqa, na amenibainishia mimi kwamba fatawa yake Sheikh Rabi ni kuzuia taasisi zote. jamani, je, mzozo wetu mimi na Laham ni sitarabii kuzuia taasisi au kuzidaika? Mzozo ni kubidaika. Mimi naomba sitarabii ajidaika taasisi zote. Je, Usama al-Utaibi amesemaje? Amesema sitarabii anadidaisha taasisi zote au anazuia taasisi zote? Maana hizo ni lugha mbili tofauti. Anazuia taasisi zote au amesema anadidaisha taasisi zote? Anasema Sheikh Usaid, narudia tena kusoma Sheikh Usama amesema hivi: wabayyana li hadallahu anna alladhi yufi bil shay'i huwa al-man'u min al-mushruiyat mutlaqa. Naam, nimebainisha mimi kwamba fatawa yake Sheikh Rabi ni kuzuia taasisi zote. Kuzuia taasisi zote, hakuna neno kujaribu. Je, mmemsikia alisema? Amesema anazuia, wala hajasema anabidaisha. Haya anaendelea Usama na Sunaidi. Usama na Sunaidi anaendelea na Sunaidi: wadhalika bisababi lmafasidi lkathirati lati tashtamilu alaihi au taulu ilaihi. Na kuzuia huko ni kwa sababu ya mafasidi mengi ambayo yanakusanyika juu yake au yanapatikana baadaye. Wa kam min jumuiyatin kanat fi awwali amriha salafiyatan faruka ilonelo. Wa kam min jumuiyatin kanat fi awwali amriha salafiyatan thumma ala amruha ila tahazzubi wal bid'ati. Na taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi, kisha zikabadilika baadaye zikawa za kishirki na za kibid'a. Je, mmemsikia maneno ya Sheikh Usama anayesema? Anasema taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi, taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi. Akasema wa kam min jumuiyatin kanat fi awwal amriha salafiyatan thumma ala amruha ila tahazzubi wal bid'ah. Kam ilikuwepo hapo wa kam, ni kama habari, maana yake ni kathiri, yani nyingi. Kwa maana kuwa taasisi, kwa maana si taasisi moja mbili, ni taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi. Je, kwa maneno haya itafaa Laham useme taasisi ni bid'ah? Itakuwaje bid'ah halafu iwe salafi? Itakuwaje? Ndio maana tukasema hawa watu wanapotosha Waislamu halafu waongo. Laham ni muongo mpotoshaji, tena ana khiana kubwa sana amewafanyia Waislamu wa msikiti ule pale khiana. Wakati anasoma kipengele hiki alivita neno salafia, wakati anasoma fatawa hii neno salafia akapita, akaruka, akajifanya hajui kilichoandikwa. Matendo ya Kiyahudi haya yafanyikiana. Sikizeni kila kabla ya hapo, ngojeni kwanza tuweke sauti ya Laham. Sikizeni sauti ya Laham. Anaporuka hapa anafanya kiana matendo ya Kiyahudi. Aliruka hapa pap ila halali. Sikilizeni kisa cha matendo haya aliyofanya Laham pale msikiti, akiwadanganya Waislamu wale. Waislamu wanapenda heri, wanapenda haki, wanapenda sunna, wamemwamini mwana wa Rahma, kumbe anafanyia khiana kwa Kiyahudi. Sikizeni kisa za Mayahudi kwenye Sahihi Bukhari. Sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anasimulia. Anasema innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hakika Mayahudi walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fadhakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan hamila. Akawatajia kwamba mtu miongoni wao na mwanamke wamedini. Fakala lahu rasulullah sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ma tajidura fi tawrati kitami rajul. Ili ampati kwa mkupa chochote kwa taurati jambo la rajmi ya kupigwa mawe mzilifu ambaye ameoa. Fakalu nafadhahu nafadhahum wa yudladun, tunawapeleza na wanafanyaje? Wanapigwa bakora. Qala Abdullah ibn Salam, akasema Abdullah ibn Salam, kadhabtum, mmesema uongo. Inna fiha rajma, ndani ya taurati kuna aya ya rajmi. Faatau bitaurati, wakaileta taurati. Fanasau, wakaifunuafunua pale taurati. Fawada ahaduhum yadahu ala ayati rajmi, mmoja wake akaweka aya mkono wake kwenye aya ya rajmi. Basi kwa anasoma katika pala la huu ile kama alifanya lafa basi anasoma sasa hapa kuna neno sirioni akaruka pasi kwa sababu anajua akisoma litamkaa kooni. Unielewa? Akaweka mkono ule mmoja wake. Fakara ama kablaha wa mabaka, akasoma ya maneno yalikuwa kabla ya ile aya na ilikuwa baada ya kama vile Rahma alisoma. Kaja akasoma hapa wa kam min jumaiyati kana fi awwal amriha, maneno hapa yote vile nimekosea. Thumma ala amru, yani akasoma ya mjuma na zara akarudi. Sasa Abdullah salaam anasema fakara ama kablaha wa mabaka, wakasoma maneno yalikuwa kabla ya na nyuma yake ilikuwa kabla ya. Faqala lahu Abdullah ibn Salam, akasema Abdullah ibn Salam, irfa yadaka, ondosha mkono wako ile kijana mjeruhi. Farafa yadahu, akaondosha mkono wake. Fa idha fiha ayatu rajmi, ghafla kumbe kuna aya rajmi kubala ni mlipe serikali. Qalu sadaka ya Muhammad, wakasema umpatie mtuna kweli Muhammad. Fiha ayatu rajmi, kuna ayatu rajmi. Faamara bihima rasulullah sallam faruna faraaitu rajula yahmi ala mraati yafiha lijara yafiha lijara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha ulimara kapigwa mara. Mmesikia hivi kitu na miauri na kupita maandiko. Sasa sauti alama mmeisikiliza, mmesikia alivyofanya kalbiti hivi huyu Rahma. Anasema kuna neno hapa nadhani limekosewa kuandikwa. Nasema nadhani nilikosewa kuandika. Kiyama ni kumbe aliogopa wakifikia Waislamu wa msikiti ule kwamba kuna taasisi za kisharati watagundua kwamba Rahma anawapoteza. Aliogopa hicho, aliogopa kuwasomea wa kam min jumaiyatin kanat fi awwal amriha salafia. Kwa akaogopa neno salafia hapa wataelewa kwamba la, kumbe kuna taasisi za kisharati. Hilo neno halijakosewa hapo. Ewe Rahma, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, usipindishe ukweli, usikuwasomee kwa uadilifu. Waislamu hao maskini wamekuamini, wanataka uwaongozi kwenye haki, usiwafanyie kiana. Pelekeni msikitini, pelekeni msikitini, pelekeni msikiti ule maneno haya nimeyawekea alama. Akija Rahma wamwambia wasomee kwa uadilifu na watafsirie, kisha waambie, je, Shehe Usama anasemaje? Taasisi inakuwa ya kisalafi au haiwe kisalafi? Na kama inakuwa ya kisalafi, je, taasisi ni bida? Na akisema ndiyo taasisi ni bida, wamuulize bida inakuwaje ya kisalafi? Shahidi wa Rahma anaendelea kusema maneno haya, nakupenda, nakupenda muwape wale. Alafu wakaelayo asima jiweka alama asija Rahma shahidi wa Rahma anaendelea kusema. Shehe Usama anaendelea kusema kama hivi, wa shaykhu yuwajjihu abnaahu ala an takuna ad-durus wad-dawrat wal-liqa'at al-ilmiyyah fi al-masajid وإن كان هناك عدم إمكانية لإلقاء الدروس فيها فيكون في البيوت. نشيخ أنا وإلكيزا بجنواتي كوانبا درس زاو سمنا لبكاو بكريم بصاني مسكتيني لأيكيو هكونا وإمكان وكفانا مسكتيني باس وفاني مدنبان ماهو. وقد حرص شيخنا حفظه الله على بيان هذا الأمر لا سيما مع ما قام به بعض أهل البدع من الحلبيين باتهام شيخنا حفظه الله بالتناقض. نشفيت الله من فاضي أمن هيدك بينيش جمهيري حسا حسا كتوكانا ليسيم ونمانيشي واتو حلبي كنتهم شفيت بامبا على الجونغا كل من الياه وهذا من الكذب والافتراء على الشيخ، لأن العالم قد يفتي بأمر ثم يتبين له الصواب في خلافه. نحن نتكوّنه نوجود في الشيء وسبابه مناطونا نويت خطوة خطوة في اليام فتع بينكي وقوة وسهيل لجنون ساكه أكبرين لفضاعه. ومعلوم أن الإمام الشافعي قد غير كثيرا من أقواله لما ورد مصر واستقر فيها قبيل وقاتل وصار له مذهبان معروفان قديم وجديد. ليلة عميدة قام الإمام الشافعي عم تدريس قول ذاك يجيب المحامية مصري لا أكيس الحق قبل فريق واحد أكان مذهب جديد معروف قديم لجديد الهجة لا زمان. ولم يرد أحد من العلماء الإمام الشافعي بالتناقض، وكذلك الإمامان مالك وأحمد تعددا عنهما الرواية في المسألة الواحدة فلا يعده عاقل من التناقض كما يزعمه أصحاب موقع الخلفيين قد أخذاهم الله. Na hakuna mwanachuoni yeyote amemtuhumu Imam Shafi kwamba anajigonga kwenye maneno yake. Na hiyo na hivyo hivyo maimamu wawili Malik na Ahmad kauli zao ni nyingi kwenye jambo moja, lakini mwenye akili hasemi ni mgongano kama wanavyodai watu wanaenda nao na kizi. Allah awafundishe. Hafidhallahu sheikhana sheikha rabia wa jamia masaili sunnati وحماهم من كل سوء ورد كيد الكائدين في نقولهم وأعاذ المسلمين من شرورهم. الله ميقاب الشرورات ربي لما الشيخ ووتي وسن ناويفوش لكل جامب باع ناويشيخ الكيدي ناويشيخ الكيدي ويبتين بلاو ناوكيني وإسلام سبحانه مكاني ساعه يعني بحيث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد فتبقى أسامة بن عطايا الحسيني على ذلك أسامة بن عطايا الحسيني يتجنن محرم مقر موجة يتاك سبتيني نفاته جي فتالي سمي جوتني جي كنا سيهم يوتي شخ أسامة على سمة عفيت لبدا كمي سمي يوتي مالينا لسيناه رحمه حكونا. Na je, kuna sehemu yoyote amesema Sakarabia anazibidaisha taasisi zote? Hakuna sehemu hiyo. Kwa hivyo Hamislahama ni wenzake hawajaelewa malengo ya Sakarabia wala yapinduapindua, hawajaelewa malengo ya Sakarabia mpaka hivi sasa, hawajaelewa wala yapinduapindua. Hoja ya saba, saba ya nani? Ya nani? Basi si kumi, kumi na kumi kwenye kuandika andika hivi ni mwenye ngani na hapa basi ile ina mjibu ya hiyo hoja la 11 kwa sababu acha hiyo hapa ambaki hapa hadi hii tumaiya yale maneno maneno yake mengine ya chapa na ata hiyo. Ufafanuzi wa shehe wa shahidi wa laha, tunaendelea ufafanuzi wa shahidi wa nani wa laha. Shehe huyu umemteua wewe mwenyewe Rahma na umemsifia kuwa anajua vizuri makusudi ya Sheikh Rabii kwenye fatawa zake. Kwa hivyo sikiliza maneno yake na ulazimiane nayo. Ikiwa kweli wewe si mtu wa matamanio, fuata haki ya kumrejea. Muulizaji anasema, anamuuliza shekhe nani? Anamuuliza shekhe Sam ambaye ni shahidi wa nani? Hamis Lahan. Kwa kuwa shekhe Azam anasema alikuwa karibu sana na shekhe Rabidi Itibari na anawasiliana sana shekhe Rabidi. Fikiria shahidi wako wewe shekhe Rahman. Shekhe anauliza swali shekhe Sam. أوصاني شيخنا لدار هشام العباد يا شيخ تعرف له أنا سأل يقول لك شيخ ويتو لدار هشام العباد أمن يوتيا يومي وفقالوز وصوبة فاقو جيش الشيخ أولا مفهامو أولا مفهامو لدار هشام العباد أولا مفهامو شيخ أسامة نبيه وصفه الله نعم أعرفه ndiyo na mfahamu ni ba Allah muwasikili muulizaje lele kusema al-mutasil huwa yani yubalighukum salama wa yaqul kharajat ta'ifatun indana fi sudan wa la'allakum ta'rifunahum walidun fadl al-mawla wa 'alam al-aqul shekhe nizari anakusalimia na anasema kumejitokeza kundi huko kwetu Sudani na kuna na kundi lenyewe ni Walidi Fadhili Maula na ndugu yake anaitwa Alam, labda unawafahamu watu hao? Anauliza nani shahidi wa nani wala am Sheikh Osama huyu kama mmoja tu ni sawa huyu Abu Ikram Walidi Al-Qadi na wenzake miongoni mwa wafuasi wa nani huyu ilo kundi lilitoka pale Walidi ni miongoni mwa wafuasi wa nani huyu kule Sudani walikuwa wanaeleza propaganda zile za Tarabii kwamba anazidaisha taasisi zote kama anazieleza propaganda hizo nani Abdullah bin Rafaha ana muulizaji anaendelea kusema mzana mwelewi yani haula ilqaul hadha Walidi أخرج بصوتا كثيرة في الإنترنت ويقول إن الشيخ ربيع يقول لتبديع الجمعيات مطلقا يعني ها وات وليد يقول أن يجيك كل تناو يا إنترنت أنا سيما قوان با شيخ ربيع أنا زلائيك تعافيس زوتي من أولا وانا مريد الصحيح. Kwa hiyo ndugu zangu hawakuanza hawa kinatoaha bandari na kamislahama kuzusha sekretari kwamba anazibilaisha taasisi zote. Kumbe ugume huu ulishafanywa na hajawi la Wasudani takriban miaka 7 au 8 iliyopita. Anasema hivi shekhe, wajazakumullahu khairan annakum katabtum fi barratin min al-marrat ترجون على أصحاب الحلب في هذا الكلام، يعني بينتم أن كلام الشيخ حفظه الله يطلق على الجمعيات الشيخية. نا الله أقول بين خيري ويوم يعنجيك مرنين سانا وكوا فيك رهدي واتوا حلبي كوزيانا من الوحايا يعني ومبينيشا قوامبا شيخ ربيع نزبوشلية تعافيز بكيرتي لهم أولاتية shahidi wako Osama bin Afaa ya Al-Husaini alishafafanua tangu miaka kadhaa iliyopita kwamba Sheikh Rabia anakusudia taasisi za kidini. Muulizaji anaendelea kusema hivi, wa haulai alqaum yaquluna bi anna ash-shaykh yubaddi'u al-jum'iyyat mutlaqa mutanbina ala qaswa fi sadaqati al-ulum indahum. Lakini hawa watu wanasema kwamba eti Sheikh Rabii anazijidaisha taasisi zote, wanaegemeza madai yao kwenye fataa ya Sheikh Rabii iliyopo kwenye mtandao wao wa Uturuki. Hajawira wanaegemeza madai yao kwa Sheikh Rabii, baya wanaegemeza madai yao kwa Sheikh Rabii, wanaisambaza fatawa yake na kuitafsiri kinyume na makusudi ya Sheikh Rabii mwenyewe. Akaendelea kusema muulizaji, hamchagua mwenyewe bwana wewe. Sawa, kachagua mwenyewe kuja kumlaumia. Yaqulun, wanasema inna shaykha qala الكميات بدع وضلالات على الإطلاق. هكذا يقول وليد، يعني نرجو منكم الشيء أن نرجو منكم الشيء أن نبطل الشيء الذي على هؤلاء القوم وكذا، أو يرد عليهم أو يبين هذه القضية مذاتمة. ونسمى كما شكرا بي أمسمى تعافيس الزوت الجديدة لو كتابه فوجم لواكي hivyo ndivyo wanavyosema walimu. Tunaomba umsababishe Sheikh Rabii juu ya watu hawa, pia umuombe awapige radi watu hawa au abainishe juu ya kadhia hii. Mesikia fikira hii imesambazwa na hajawila, fikira hii ya kwamba taasisi bid'a imesambazwa na hajawila. Wao ndio wanasema Sheikh Rabii anazidaisha taasisi zote, ni ungumi wa kihajawi na tu. Hakuna ukweli wa madai haya, ingawa baadhi ya masalafi wanaathirika kwa hayo kwa sababu ya uchache wao katika taulidi. Jawabu ya Shekhe Usama, Shekhe Usama, Shekhe wa Mlama alimchagua ili atanganue kwamba je, ni nini tu Yesu anasema hivi, mbona wasema watu wa karibu? Sikiliza Shekhe Usama alisema, wafakahu Allah عليه من حيث الله هو في الشيء. جيه كم مليك مصري أكو مجاز من عامنا ليه لم مليك حسان بن عطايا الوشيدة قصد أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأقول أولا عليك وعليه السلام والأخ نزار أنا أعرفها أعرفه من طلبة العلم الفضلاء المعروفين من أيام ما كانت في المدينة، وهو على المنهج السلفي ومشهور بذلك، وما علمت عنه إلا خيرا. شكرا سامع. أنا سنة كوانزا أنا سنة يدين نبيين نبييت نبالي لمن الفهام يين كتورا بيضي وبولا ونستمريكا نولما شانقوا لكوكوة مدينة. Na yeye yuko kwenye manhaji ya sala na amekuwa mashuhuri kwa masalafi wake, kwa usalafi wake, na tufahamu kwake kisipokuwa hili tu. Wa amma mas'alatu hadha walid wa alam wa haula ana la a'lamu illa khilal al-kitabat al-mansura bihi wallati ra'aita fiha raddan ala aqilani la. Amma kuhusiana na walid na wenzake, mimi siwafahamu isipokuwa nawasikia kupitia maandishi yenye kutangaa kwenye mitandao ambayo nimeona wanampiga radi ndugu yetu Nizar. Anaendelea kusema sahihi wa rahmatullah, wa ana yani la uhaddidu dukhuli ala maa haulai fi muhatirati wa ishghali nafsi illa allahumma libayani haqqi wa sidqi wa tawdihi lmasalati ilmiyati fi naam malaba. Na mimi huwa sipendelee kuingia kwenye majishano na watu hawa, sipendelee kuingia kwenye majishano na hawa watu na kunishughulisha nafsi yangu, isipokuwa ikiwa kubainisha haki na ukweli na kupambanua mambo ya kielimu, haya ndiyo yanafaa. Walakin haulai alladhina yaquluna fi qadiyati an-nasb wa yatanuna fi al-ulama'i al-afadil mithl al-shaykh Ubayd al-Zahri wa mithl al-shaykh Abdullah al-Bukhari, haulai la yuntafatu ilayhim لأن الأصل أن من يطعن في هؤلاء المشايخ السلفيين أنه من أهل الأهواء والبدع ولا ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم. لكن وتها أنباء ومتوفى مساقة ونقدية ذاك قصرؤانا وكتكانا ونواتيون وبورا كما في الشيخ أبي الجابي نمطانه ونمطانه وشيخ عبد الله البخاري. Hawa watu wanapuuzwa, hawazingatiwi, kwa sababu msingi wa kisalafi ni kwamba akiwajeruhi mashehe wa kisalafi basi yeye ni mtu wa bidaa na matamanio, wala hawazingatiwi tena, wanapuuzwa. Lianna min alama ahli lbidai alwaqiatu fi ahli lhasad fa ayu wahidin indana yatan fi shekh Ubayd al-Jabi ويبدئه فهو مبتدع ضال. اما قضيه شرط بينه وبين الشيخ ابين سوء تفاعل او شيء هذا امر اخر. فسبب ميونغوني مع علامه ذا watu wa bidaa ni kuwasema vibaya watu wa sunna. Kwa hivyo mtu yeyote aliyemtukana na kumdhalilisha Sheikh Ubayd al-Jabi, kwetu sisi huyo ni mtu wa bidaa, nampokee. Ama mtu fulani ambaye baina yake na Sheikh Ubayd kuna maelewano mabaya au kitu chochote binafsi, basi hilo ni jambo lingine. Anaweza kusema lakini al-asl indana wa ayu ahadi min as-sudan يتدخل في هذا الموضوع ويطعن في الشيخ أبين ويبدئه فهو مبتدع ضال. لكن يمكن يأتي سيتي لوغو نمشي يوتي والسودان أن ينجيزا كوي الجمهور ناقم تقال الشيخ أبين نقم بلايس باكهول الجنس وبدا مبتدع. هذا الذي في السودان وغير السودان سواء كان في ليبيا أو كان في مصر أو أي مكان الشيخ أبين المكنة من يتكلم فيه فهو مبتدع ضال ولا كرامة. هو السودان لوالي ونجي السودان صافا ولوالية أو مصري لما هلق فوت الشيخ أبين يمشي مباو من يكون سمى بباع الشيخ أبين هو يمشي وبدا مكتبه لوالا حانا حاجي كما كان سهم يمشي يعني ذاك أصلا من عيوت سنغالي كما تجد المناجة لمنقلوك سهم يمشي سهم يمشي وين. أما مسألة الجمعيات فعليه أن يصلح نفسه هذا الشخص قبل أن يتكلم في البدع وفي الجمعيات وغيرها، أن يكون هو سلفيا أساسا وأن ينتسب إلى المنهج السلف الصحيح الخالي إلى الغلو والتمييز. هذا الأمر الكلام شيخ أسامة شيخ ورحمة نسيما. أما مسألة تعفيف نجو ياكي كوانزا هو يمزو aisafishe nafsi yake kabla hajaongea mambo ya bila na kuongea kuhusu safi na mengineyo. Anatakiwa kwanza awe salafi halisi na ajinasibishe na manhaji sahihi ya salaf isiyokuwa na kutupa mipaka hulu na isiyokuwa na ulaini kwa watu wa bila kamili. Hiyo ni jambo la pili katika jambo la mmsikia Sayyid wa rahma lama kalisafishe kwanza ndipo uje kuongelea taasisi. Hamwezi kuelezea bidaa kwa ufasaha mpaka muatani na bidaa ya kuzia hadithi. Acheni kwanza uhisi, jisafisheni na hulu. Mmetupa sana mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaibi huyo yamchagua anasema al-amru sana wa huwa qadiyatu al-jumaiyat فالشيخ ربيع حفظه الله ما يقول الاصل في تاسيس الجمعيات انها بدعه وانها حرام. هذا على خلاف ما عليه الشيخ ربيع قديما نجامب لتاكو لكبيه تاسيسي. الشيخ ربيع الله بن قاضي حسني قام اصيل يا تاسيس كما تاسيس لله ولا حسني اصيل يا تاسيس حرام. مدعي حالة نجيوم من إمام وشيخ ربيع نماني نتفقين من بجد زي بالأمر جمان كمكاني هو الشيخ أسامة أمن أمتوي ونحن نعمى أفنبانوه بين يانغو من يرسو نلاحة مناني أن يأيري ومنين الشيخ ربيع. جوابة لفاتة حفا أسامة نكيمة الشيخ ربيع حسيني قام بأصيل يتعفز كما تعفز بدا أنا لديه السماء اسمه. فالشيخ ربيع أصل ما يقول الشيخ ربيع حسيني الأصل في التعفز المميز أنها بدا أصيل لديه أصل في المميز بدا لمن الوحايا تقويني وفركيني مجدمولي قالي أصيل رحمة ومزه أو سمينا وتفسيري قولي تقويني kwena zote za stafu kwena na watu wala kikana nao ambie huyu ule kamisema sile mungarimu na sefaradini tusolee bana na kutafsirie kwa uadilifu na muongoze mola wako usifanye pale zile kiana kiyahudi ili usirugirugi bara sawa. Sheikh Osama anaendelea kusema الشيخ ربيع بن كريم لما تكلم في الجمعيات لو كانت بدعة لبدعها من كثير. شيخ ربيع كان زماني الجمهور ذي تأسيس لو كان بدي قوة لبدعة عن بدعة كان زماني من كي أقول لك فتام للمؤمنين لهم لو كان شيخ ربيع نسيب تأسيس كما تأسيس بدعة kipige wa rukatini wa rukusu tena masala kwa Moroko uwe lazimi shindiani wa kisala leo anakataa maulidi kesho anaruhusu huko ni kwa kejeli wanawatuoni mwongopeni Allah yenye mahisi. Anaendelea kusema Sheikh Usama wa Sheikh Rabii hafidhahullah huwa tabiu li ahli lilmi aidha wa daiman huwa yuthbitu an-nas bilulama intibar wa huwa minhu. Na Sheikh Rabii Allah muhifadhi pia yeye anafuata mwenendo wa ulama. Na mtuzote Sheikh Rabii anaunganisha watu na wanawatuoni wakubwa na yeye ni miongoni mwao. Walidhalika alulamau alkibaru kulluhum biittifaqi ma qalu inna aljumu'ati fi asafiha bid'atu ma yaqulu hadha illa jahilun. Na kwa ajili hiyo wanachuoni wakubwa wote kauli zao zinakubaliana, hawajasema kwamba taasisi yenyewe kama taasisi ila hayo hayasemi isipokuwa mtu mjinga jahili. Lahama umemsikia Usama Ibn Afaya anavyomgaragaza, anasema Shekharabii na wanachuoni wote wa kisalafi hawajasema kwamba taasisi kama taasisi ila hawajasema hivyo. Ndiyo maana nilikuambia mimi kwamba nyinyi mmeacha njia ya ulamaa. Mafikiri yenu katika jambo hili la taasisi yana karibu misingi ya salafi. Mnawatangulia wanawachuoni. Msikilize shahidi wako Usama al-Udaili anasema al-ulamau al-kibaru kulluhum biittifaqi ma qalu inna al-jumu'iyyati fi asafiha bid'atu. Wanawachuoni wakubwa wote hawasemi leo tena nyinyi wakina Rahma wasioni wote hawasemi kwa taasisi na wasemi taasisi ila ma yakulu hadha illa jahil. Wanasema taasisi wanayosema taasisi ila ni wajinga. Shahidi wa Rahma wanayosema taasisi ila ni nini? Wajinga. Na kweli Rahma mjinga, kweli Twaha mjinga, na kweli Mazinge mjinga. Huyu ni wakovyonaii hata kumtajataja hivi ni kumwaisimu sana haki yake kuzunguka. Lahama umeelewa? Shahidi wako anasema nyinyi ni wajinga. Shahidi wako Sheikh Osama, nyinyi mmesema taasisi zote kama taasisi ila nyinyi ni wajinga. Je, umeelewa? Usama anaendelea kusema walakin waqi'u aljumu'iyyati allati tu'assadu fi albidayati waqta nizam al-qiradiyya aw tu'assadu fi albidayati ala qadiyyat tajmi' al-amwal wa al-taqattul khilaf baqiyyat al-ikhwa. Lakini hali ya taasisi nyingi zilizosajiliwa kwa mfumo wa kidemokrasia au zilizosajiliwa kwa ajili ya kukusanya mali na kufungamana na makundi fulani ya watu kinyume na watu wengine, فهذا الواقي أثبت أن معظم من يدخل في هذه الجمعيات لا يسلم من التحدث ولا لا يسلم من الفتن. هل هي تثبت كما وتوين من يهم على تعفيف لأن هي هو التلميذ الأولي شيخ ربيع أنا كذا تعفيف مرض شيخ ربيع أنا كذا تعفيف وسباب وتوين من تعفيف لتكسان المال ونعاك الدعوة wanaingia kwenye mambo ya kidunia, mwisho wake wanaingia kwenye fitna ya kugombana kwa sababu ya mali. Kama walivyogombana Sheikh Salim Ngilali na mwenzake Ali Arabi wamefitinishwa na mali za taasisi ya Kuwait, Shekarabia akakataza taasisi kwa ajili hiyo. Sio kwamba anakataza kwa sababu eti taasisi yenyewe kama taasisi ni ya. Si hivyo. Anaendelea kusema leo hii. Yaani kallama jam'iyyatun takunu safiyatan wa Sheikh Rabi' Abdullah yashahiduha wa fi ba'd fatawahu amma bal man'a fi tahrim al-ru'yat lima ta'ulu ilayhi min al-mafatih famin ba'd sadd al-jari'ati mana. Yaani ni taasisi chache sana zenye kutakatifu, na Sheikh Rabi anashuhudia mambo hayo, na katika baadhi ya fatawa zake ameharamisha taasisi zote kwa sababu ya maharibifu yanayopatikana baadaye. Kwa hivyo amekataza taasisi kupitia mlango wa kuzila mianya. Sheikh Osama ameendelea kumongozwa raha anasema, taasisi nyingi zimebadilika kuwa za kijiji kutokana na fitna ya mali, lakini zipo taasisi chache zilizotakatika. Kwa hivyo tatarajia ametumia mlango wa kurajihisha baina ya mafasi na maslahi na maharibifu. Akaona uharibifu ni mingi kuliko maslahi, ndiyo akaharamisha kwa ajili ya kuzuia miaani. Anaendelea kusema Sheikh Osama, lakini na hustathna binisbati lihwati fi lmaghrab istathna allati hiya fi aghadir allati hiya zuriyatu dar alhadith bi aghadir. Lakini Sheikh Rabi ametengua katazo lake kwa masalafi wa Moroko, ameigua kwenye hukumu taasisi iliyo Aghadir, ambayo ni taasisi ya Darul Hadith mjini Aghadir. فلو كانت بدعة أو بدعة لمستثنى البدعة ما يستثنى فيها ما دام في أطرافها مبتدعة وأصحابها مبتدعة وهي بدعة ما دام في أطرافها مبتدعة وأصحابها مبتدعة وهي بدعة. لو كما يكون تأسيس يكيدا ingekuwa lau kama ingekuwa taasisi bida au ingekuwa bida asili ingekuwa lau kama ingekuwa taasisi ya kibida au ingekuwa bida asingeingua kwenye makatazo. Bida haivuliwi kwenye makatazo maadamu msingi wake wa kibida na watu wake wazushi, basi hiyo ni taasisi ya kibida tu. Hivi hivi kwenye huku. Je, mpaka hapa nani hajaelewa maneno ya Sheikh Rabi? Ni sisi, ni yeye au lahama na wenzake? Bila shaka lahama na wenzake ambao wajaelewa. Anasema Sheikh Osama, falbid'atu bid'atu sawaa kana wahidatan wala asar al-asasu fi hadhihi idha qila innaha bid'atu fahiya bid'atu min kull bid'a ni bid'atu sawasawa ile moja au zile kumi ni bidaa tu. Msingi katika bidaa ni kwamba ikisema hii ni bidaa, basi ni bidaa kwa ujumla wake. Fa Sheikh Rabi hum yaarifuna wa sami'u wa ra'u annahu istathna jum'iyyata dar alhadith bi aghadira wa qala innaha salafiyyatun. Sheikh Rabi wanamfahamu na wamemuona na kumsikia maneno yake kwamba ameibua kwenye makatazo taasisi ya Darul Hadith ya Aghadir Morocco, na akasema taasisi hiyo ni ya kisalafi. Wa qala innaha salafiyyatun, na akasema hiyo taasisi ni ya kisalafi. Shahidi wako anakuambia wewe Rahma kwamba Sheikh Rabi ameisifia taasisi ya Darul Hadith ya Morocco, na amesema taasisi ile ni ya kisalafi. Je, utaacha kumsikiliza Sheikh Rabi? Utaacha kumsingizia Sheikh Rabi rahma? Utaacha? Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe rahma, shahidi huyu umemchagua wewe mwenyewe, kubali haki, achana na misimamo ya kijinga hiyo, rudi kwa wanachuoni wa haki, utakamilika insha Allah. Anasema سهل ورحمة رباية. فكيف يقال إنه يبدع الجمعيات من أساسها أو يبدع الجمعيات على سبيل العموم والكلية؟ لا، هذا غير صحيح. Hivi iseme kwamba shekhe anazijidaisha taasisi zenyewe kama za taasisi au anazijidaisha taasisi zote kwa ujumla wake? Hapana, maneno haya sio sahihi. Shehe wako uliyomteua anakuuliza wewe Rahma, kwa nini unamrushia Shekhe Rabii kwamba anazijidaisha taasisi zote? Kwa nini? Kwa nini unamrushia kwamba amesema taasisi yenyewe kama taasisi ni hida? Anakuuliza shehe wako, kwa nini unamrushia? Maneno yako sio sahihi, achana nayo. Anasema Sheikh Othman wa Sheikh Rabi' yakhafu min al-jumu'iyyat wa hukka lahu dhalik. La, Sheikh Rabi' anakufia taasisi na anayo haki ya kufanya hivyo. Wa yanha an inza'i al-jumu'iyyat haddan lidhari'ati wa hukka lahu dhalik. Na anakataza kuanzisha taasisi ili kuziba mianya, anayo haki ya kufanya hivyo. Amma yuqala inna al-jumu'iyyat kullaha bid'iyyatun fala istithna wa yaqulu al-asl fiha annaha bid'iyyatun hadha ma 'alimnahu an ahadin min ahli al-'ilm. Amma kusema kwamba taasisi zote ni za kibida bila kuzivua nyinginezo, na kusema taasisi asili yake ni bida, maneno haya hayajui kwa mwanawazuoni yoyote. Kusama sheri wako hajui mwanawazuoni yoyote yule aliyosema kwa taasisi hiyo kama taasisi nyingine. Niwaulizeni swali, mtu akipelekwa mahakamani kwa tuhuma ya wizi wa pikipiki akajitetea mbele ya hakimu kwamba pikipiki ni yangu, nimeinunua mpya dukani kwa 700, shahidi wangu ni huyu hapa, rafiki yangu wa karibu, muulizeni, alikuwepo wakati ananunua pikipiki hii, tuelewane. Shahidi wake yule atasimama akasema pikipiki hii hajanunua, ameiba. Je, kuna kesi tena hapo? Hakuna kesi. Pesa hizi wala hawasema Shekhe Rabii ajili. Wale sema hizo wajinga. Sema endeleeni kusikia maneno haya. Kileni zaidi ni mtangulama. Kwa hiyo ama pia anajua huyu ame kutoka maneno kwa kama kaje huko. Shahidi wala hama anasema amma an yuqala inna al-jum'iyyat kullaha bid'iyyatun bi nafsillah wa yaqulu al-asl fiha annaha bid'iyyatun hadha ma 'alimnahu an ahadin min ahli al-'ilm. Ama kusema kwa majumuiya zote ni uzushi bila kukuhua, au kusema asili kwenye jumuiya ni bida, hili hatulitambui kwa mwanawazuoni yoyote, alitambui kwa mwanawazuoni wa hadhehebu yoyote. Umeelewa? Yaani sio Shekhe Rabii tu, bali wanawazuoni wote, hajamsikia hata mmoja anasema taasisi yenyewe kama taasisi ila, hajapata kusikia maneno haya na hajapata kusikia mwanawazuoni yoyote anazijidaisha taasisi zote kwa ujumla wake. Je, sisi na wao, nani ambaye hajafahamu maneno ya Shekhe Rabii? Anaendelea kusema huyu shahidi wa rahma, Shekhe Othman, wala yusihu hadha illa ba'd an-nas al-ghulat alladhina min awwal indahum fitnatun fi hadha al-mawdu' fi hadha al-mawdu' wa yatba'uhu ha'ula لغرض في نفوسهم. لا ولا هوايلزي maneno haya isipokuwa baadhi ya watu wenye ghuluu. Hao ni watu wa fitna tangu mwanzo kwenye kadhia hii, wana malengo yao binafsi. Shahidi wako Rahma anasema nyinyi ni watu wa fitna, mna ghuluu, mna malengo yenu binafsi, mnataka kuficha urithi wenu nyuma ya Shekhe Rabii. Anaendelea kusema shahidi wa Rahma, wa illa fahum juhalu mutanakibuna litariqati salafi muharibuna li ahli al-ilm مخالفون لطريقتهم والله تعالى أعلم. أما في جباتي هاو لوات وجينغا وضميزي كنينجية وصلافي. أما سيديو بس هاو لوات وجينغا وضميزي كنينجية وصلافي ونوافيجا فيتا ونوافيوني وليوفنغانا ننجية ينجية علماء shahidi anasema wakina laha manafaha na mazinge ni wajinga wanapingana wanawapiga vita wanawajuoni wa salafi hawajui salafi wamepoteza watu kwa jina la salafia shahidi anasema wa illa fahudu al ama sivyo basi hao ni watu wajinga mutanakibuna litarika ya salafi wavamizi kwenye njia ya usalafi wavamizi kwa ni wao anasema ni ajama ni wajinga wanawapiga vita wanawachuoni wavamizi katika njia nini salafi mukhalifuna litarikatihi wanaenda kinyume na njia ya salafi wallahu taala aalam. Sala bin Abbas samali na malaika sallim li ala shaykh ridha wa as'alu llaha lakum at-tawfiqa was-sadada والسلام عليكم ورحمة الله. وكان هذا الاتصال في ليلة الخميس الموافق في شنطان ربيع الأول من تجمعية يلي ترسل لنا هيا صف لكي تنقول من الكريسة حفنا مقلل كتوكان لما يلسوا هيا الشيء الشهيد واكي أما يأمن جهوة يلي مجيوي yelaha maameelewa maneno ya Sheikh Rabi au haelewi, asijifiche nyuma ya Sheikh Rabi, hauko pamoja na Sheikh na hauko pamoja na shahidi wako Usama Al-Usaidi, anakukataa. Hiyo ni hoja yangu ya saba ya nane, kuthibitisha kwamba Sheikh Rabi hajakusudia taasisi zote. Hoja ya sisi. Hoja ya sisi itakuwa kwenye jumuiya ya Daru Hadithi Morogoro. Hoja yangu ya tisa iliyothibitisha kwamba Sheikh Rabi hajakusudia taasisi zote ni hii kwa sasa. Alipigiwa simu na watu wa taasisi ya Daru Hadithi, akawapa nasaha za kielimu, kisha akasema ikafuata nafasi ya bafali muulizaji akasema, hadhihi ad-dar allati nahnu fiha dar al-hadith hi ibaratun an bayt saghir wa hunaka ba'd al-ikhwati yatlubuna al-ilma fiha wa hadhihi ad-dar ya'durunaha wa yabussu fiha ad-durus al-ilmiyyah wa hifdh al-mutun wa hunaka wa hunaka lahum durus al-usbu'iyyah usbu'iyyun ma'a shaykh Usama al-Husaini. Hii markazi ambayo sisi tuko ndani yake Daru Hadith ni nyumba jengo ndogo imekodishwa na baadhi ya ndugu, wanasomea humo na wanaendesha durusi za kielimu na kuhifadhisha vitabu, na kuna darasa za kila wiki zinaendeshwa na Sheikh Usama al-Husaini. فهناك بعض الإخوة ينكمون عليهم هذا ويقولون أن هذه الجمعية ولذلك لا يحضرون معهم أفتونا في هذا بارك الله فيكم. مثلا لكم ومحك رديد نكون بعض يدوجيت ونسمى رضايا ويامهين ونسمى قمبهين لأسسي وإذا وحضرين دروسي فمولناه tunaomba fatawa yako Allah akubariki. Sheikh Rabi anasema mustajirina baita jisni dhali mkuhani, kama alikuwa yuko Maka. Sasa baada anamuuliza mtu alikuwa pembeni yake, na Sheikh Rabi anasema akamuuliza mtu wa pembeni yake, na wamekodi nyuma kwa jina la Daru Quran, mtu wa pembeni Sheikh Rabi akamfanulia. Sheikh Rabi akasema bismi dhali lhadihi biruksati min aldawlati yaqulu laisa lahum rasidun fi ldani ليس لهم تعاملات Benkiyati wamekodisha kwa jina la Darul Hadithi kutokana na kibali cha serikali, kutokana na kibali cha serikali. Wanasema hawana akaunti ya benki, hawajishughulishi na miamala ya kibenki. Wa hadhihi daru yahfadhuna fiha alquran wa yasma'una shuruha lulama yahfadhuna matn alaqida aw kitab fi kadha wa yasma'una sharh dhalika alshay fi kadha yawm fil usbu' yawm fil usbu'. Na kwenye markazi hii wanahifadhi Qur'an na kusikiliza fatawa za ulama na wasuoni, wanahifadhi vitabu vya itikadi au vitabu vinginevyo na kusikiliza ufafanuzi wa mashehe kwenye vitabu hivyo ndani ya wiki. Wa innahum daraku maa shekhu lukaidi fi kitabi tauhid, yani baadhi lhikhwati yaqulun nahnu ma nahnu maakum lianna hadhihi jumuiyatu, na wanayo darasa ya kitabu cha tauhidi anawasomeza shekhu lukaidi. Yani baadhi ya ndugu wanasema sisi hatuhudhurii darasa pamoja na nini kwa sababu hii ni taasisi. Mzee hapana, nauliza kana ni kwepo vijana kama hawa tuna raha maro kwa shahidi wa Sheikh shahidi wa Hamdulahma Ibn Ataya ambaye amemsifia kwamba anajua sana muradi wa maneno ya Sheikh Rabi, amefungua darasa kwenye taasisi ya Darul Hadith anafundisha huko Tauhidi. Bismillah, anafundisha Tauhidi huko kwenye taasisi ya Darul Hadith. ولا يلزمون احدا بالحضور الذي يحضر والذي لا يحضر فهو سلفي عنده ولا هم لازمش في يوتي كحضوريا مركز ياو عليه حضوريا لسلف لا عليه حضوريا فهو واو لسلف. الشيخ رضي الله عنه الدعوة في المسجد الممكن تابع قولي الجيه إذا كان في الدعوة مستجيني سائل مرزاق اسمه لا يجين حالهم كحالنا فمدهو أسنى أكاديمية سير حيو إذكان هل ياوني كما هل يجو سيدي بل يا هل ياوني مهم زايدي مامو يكوزغتيا كتك مايلزو يا مصالي يا مرو مصالي يا مرو فانزا ومجيساليه سيركاليه كوالينا لدار الحديث وكفاتا كبالي تكوليسا الشغول لكياميه. Kwa hivyo tunafahamu hapa kwamba taasisi ni kibali cha serikali. Kwa taasisi ni kibali cha serikali. Pili, baada ya kupata kibali cha serikali, yani taasisi, wakaenda kukodi jengo la kuendesha shughuli zao za kijamii, ikawa ndio ofisi na makazi. Tatu, taasisi yao imesajiliwa kwa malengo ya kuendesha shughuli za kielimu, kukusanya watu kwa ajili ya semina, durus, kuhifadhi Qur'an na kuwapokea mashehe mbalimbali kwenye ziara za kidawa. Nne, taasisi yao haijishughulishi na siasa na haikusanyi mali za kujenga msikiti na kuchimba visima au kulea mayatima na mengineyo. Hapana, taasisi yao ni kibali cha serikali kinachowaruhusu kufanya shughuli zao za kidawa kwa uhuru pasina kushughulikiwa na vyombo vya dola. Na hivyo ndivyo zilivyo taasisi nyingi za masalafi wa hapa Tanzania. Sheikh Rabi akaji aqul idha kana al-amra kama dhakartu anna hadhihi ad-dara إنما هي لتحفيظ القرآن ولتلقي كلمات العلماء والمذاكرة من العلم وليس لها حدث لجمع الأموال ولا علاقة لها بالسياسة الشيطانية. في الغربي هو أن يتفتح رحمة يوم في الغربي وقاتل أي مرايك مولي سلامي بسينا نسمي نسمع يكيو جنبو لسيامو يكو خاما مريجو إليزا na kwamba taasisi hiyo ni kwa ajili ya kuhifadhisha Qur'an na kupokea maneno ya wanazuoni na kurejea vitabu vya kielimu, na haina malengo kukusanya mali wala haina mafungamano na siasa za kishetani za kimatia. Hadhi al-ana allati tuhadhi al-sarakiyin, mambo haya ya siasa na kukusanya mali ndiyo yaliyowapasua masala kuhifadhi. Fa innahu la haraja fi dhalik, فإذا كانت تنشأ دارا لجمع الأموال وأن تكون ذرية زيادية فهذا لا توافق عليه ولا يجوز بل هذا مخالف لمنهج السلف. وحقيقة حقنا وبايا وجبديله ikiwa taasisi hii imeanzishwa ili kukusanya mali na imeanzishwa iwe taasisi ya kisiasa, sisi hatuafikiana taasisi hiyo na wala haifai, na jambo hilo linakwenda kinyume na mwenendo wa salafu. Idha kana kama dhakartum ila sifati allati dhakartumuha fala haraja fi dhalik, na ikiwa sifa zake ni kama hivi mlivyoeleza, basi hakuna ubaya wa jambo hilo. Yeshekharabi hataki taasisi za kukusanya mali, anaona zinasababisha kugawa masala, na hataki taasisi za kujishughulisha na siasa na maandamano kwa sababu ndio hivyo. Kwa hivyo anaposema taasisi zote zimeporomoka, au anaposema nileteeni japo taasisi moja iliyosimama kwenye sunna, fahamu kwamba anazikusudia taasisi za aina hiyo, anakusudia taasisi kubwa kubwa zenye mustawa wa kitaifa au kimataifa, taasisi zinazokusanya na kukusanya na kutawanya mali. Akusudii umtajie taasisi hizi za kusomesha Qur'ani, kwa sababu kule Saudia zimejaa nyingi tu na sheikh anazijua, na hii Daru Hadithi ya Maroko ya huko ya Moroko pia anaijua. Ndio maana tena atawalaumu masalafu wengine ambao walijitenga na ndugu zao wale wenye taasisi, akawalaumu sana, akasema wanafanya makosa makubwa, na akawanasihi waache mifarakani. Sahabi akasema hivi, waansahu al-ikhwana وأنصه الإخوان الآخرين أن يكونوا معكم، فإن هذا عمل إن شاء الله فيه خير، فيه النفل الكثير في جهده كما قلت بعضها. لو نسيه النوم وجينة ووفا موجة لجينة فصواب جير جامب من الفاج إن شاء الله لنخير نجاته لنمنفع ليه كل جهده kwenye juhudi yake hii kama mlivyotaja baadhi yake. Aqul idha kana laisa amamakum majalatu lidawat illa hadha tariq fa inna al-intiraba alayhi gharatun kabir, nasema ikiwa hakuna mbele yenu uwanja wa dawa isipokuwa kwa njia hii, basi kuipinga njia hiyo ni makosa makubwa sana. Lahama kumelewa kuwatenga masalafu eti kwa sababu wamesajili taasisi ni makosa makubwa sana. Je, umeelewa? Sasa jiulizeni ndugu zangu, ikiwa kuwatenga ni makosa makubwa sana, je, kuwahisabisha itakuwaje? Inakuwa makubwa zaidi. Itakuwaje kuwahisabisha masalafu unawaita majizi ni eti kwa sababu wamesajili taasisi? Huo usalafu wa watu. Sheikh Rabi hataki usalafu huo, anasema ni makosa makubwa sana. Kisha akasema yani laisa warahu illa qatlu dawati wadauha fi mahliha, yani hakuna zaidi ya kufanya hivi isipokuwa ni kuua dawa na kuifukia ardhini ingali changa kabisa. Wa ansahu al-ikhwan alladhina ya'taduna ala hadha al-amal alladhi qa'imun ala hadha al-wajh at-tayyib ansahum bi-ta'aqi ma' ikhwanihim والابتعاد عن اسباب الفرقه بارك الله فيكم. لو نسيهم ndugu ambao wanapinga jambo hili ambao limesimama katika sura hii nzuri, na nasihi waungane tuwaunge ndugu zao na wajiepushe na sababu za mifarakano. Allah awabariki wote. Wayanzuru fi awaqib al-umuri wayanzuruna ma hiya nataiju amalihim hadha. Sharabia anasema na waangalie mwisho wa mambo utakuwaje, na waangalie kitendo chao hiki cha kuwakata ndugu zao natija yake nini. Idha kana ma indana wakilatu illa hadha madha nafsu ma waraaha illa qatlu dawa, ikiwa hakuna njia nyingine ya kuendesha dawa isipokuwa njia hii, je, tufanye nini? hakuna zaidi ya hapo isipokuwa ni kuwa da'wa. Waffaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda. Fataa hii kwa liqa'u bidari al-aghadir fathi kwa ni mwaka 1431 muwaffaq ile kwa sawa na 16 mwaka 2000 na mwaka 1431 inaenda sawa sawa sambamba na 16 mwaka 2010. Mmesikia maneno ya Arabi? Je, yanafanana na misimamo ya rahama na wenzake kina Taha? Ndio maana tunasema hawa watu hawajui usalafi. Hawajui usalafi, hawajui hii. Hawajui usalafi, wanapingana na ulamaa wa salafi. Shehe wao ni Abdallah Makarete. Anawaongoza vipofu wao. Anaviongoza vipofu wao kwa wao, wanapotezana. Wanawapoteza watu kwa jina la salafi. Shehe wao ni Abdallah Makarete. Sheikh Arabi anasema angalieni mwisho wa haya mambo haya mmeyafanya, natija yake nini? Haya mmeyafanya ni kuua da'wa. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuwaacha mnaendelea kufanya ufisadi ardhini. Tunawabainisheni kwa hoja za kielimu mpaka mrejee kwenye usawa, au mkae kile mwendelee kupoteza watu. Na tukimalizana kwenye kadhia hii ya taasisi, tutaingia kwenye kadhia ya hadhuri hatua kwa hatua bila kupala na kumnyosha mahindi. Hoja ya sita, ya kumi. Hoja ya kumi. Mafungamano ya Sheikh Arabi na watu wa taasisi. Hoja ya kumi ni mafungamano ya Sheikh Arabi na watu wa taasisi. Lau kama Sheikh Arabi angelikuwa anazidaika taasisi zote, awa anaitikadi kuwa taasisi kama taasisi yuhizi, basi angeatana na watu hawa wenye taasisi ya damu hadithi ya maongo. Lakini anawapenda vijana wale, anafungamana nao kwa ukaribu sana, kiasi ambacho masheke na maduati mbalimbali wanaenda kufanya semina za kielimu kwenye taasisi ile. Na Sheikh Arabi anawapigia simu kuwapa miongozo mbalimbali ya kielimu, na anawaita ndugu zangu, wanangu, masalafi, ikhwani, abnai, salafiyun. Ukienda kwenye mauke, yani website ya Sheikh Arabi mwenyewe, utaona kalima mbalimbali ambazo ameongea na watu wa taasisi ya Darul Hadithi kwa njia ya simu. Anaendelea kufungamana nao mpaka hivi leo. Kwa mfano, kuna kali la hivi hii fupi ambayo ilikuwa tarehe ya siku ya Jumatano 29 ya mwezi wa Safar mwaka 5 mwaka jana mwaka 1400 Hijria, mwaka 1440 Hijria. Kalima tulisautishia tundi Sheikh al-Allama al-Wazi Rabi' ibn Hadi Umayyah al-Madkhal li abna'i al-salafiyyin bi ba'd al-hadith لتحفيظ القرآن والسنة بتكوين الأقاليم بالمغرب يوم الأربعاء. صوتي الشيخ رامي. وكذا ويستبيعاتي وزايفانا نكوبا صوتيات. hiyo ni sauti ya Sakharadini ya safa mwaka 1440 mwaka jana, bado anafungamana na watu wa taasisi ya Boro na mtambue kwamba ni miaka 7 tangu ile mwaka jana. Tangu ile kadhaa alisema Hamidi hali mmoja, sio hii ni hoja isiyopingika katika kuthibitisha kwamba Sakharadini hakusudii kubidaisha taasisi zote, na Sakharadini pamoja na wanawatuoni wote hawasemi kwamba taasisi kama taasisi ni bid'a. Hoja ya 11. Hoja ya 11, ufafanuzi wa Sheikh Bazabuye. Hoja yangu ya mwisho kwa leo ni ufafanuzi wa Sheikh Muhammad Bazabuye wa Maka. Muhammad Bazabuye, sio Ahmad Bazabuye. Sheikh Muhammad Bazabuye anajua muradi wa maneno ya Sheikh Rabii. Ndio maana nilisomea lahama patawahili pale na nyama, lakini haelewi. Sheikh anasema Sheikh Muhammad Bazabuye, فالجمعية الخيرية السلفية التي تقوم بالمناسك الدعوية الأصل فيها جاهز. في جواب تعفز لخير ذاك السلفي للإسلامية مام بالدعوة أبدليات والحلال. لكن لما خشي العلماء أن تعدي مثل هذه الجمعيات إلى التحول وبالتالي الخروج عن منهج السلف الصالح، منع منها من منع أهل العلم. Lakini Sivarama asema, lakini wanawatuoni walipohofia taasisi hizo kuingia kwenye uhisi na kutoa kwenye manhaji ya salaf, wakazuia wenye kuzuia katika wanawatuoni. Fajaat alkalimatu min ba'd ahli alilm min almu'asirin fi lamhi aljumhuriyyah, yakaja maneno kutoka kwa baadhi ya ulamaa wa zama hizi shedra kama vile Sharahi kuleza taasisi. وهو لا يقصد ذم الجمعية التي تقوم على أساس الدعوة إلى الخير والتعاون على الخير. ليش خرابي حقصديك وزيادة تعاسيس لذو الإمامة قد كمسين وكل لمية كين نبو سيديانا كالتخير. فهو يقصد ذم الجمعيات الحزبية أو ما يؤدي إلى الجنسية. في الثقوة ليش خرابي أنا قصديك وزيادة تعاسيس taasisi za kihisi au zenye mwelekeo wa kihisi. Tumeelewana? Kwa hiyo Sheikh Bazabuye anasema wanawatuoni hawabidaishi taasisi za kisalafi. Ukisikia wanabeza taasisi basi ujue wanakusudia taasisi za kihisi au taasisi zenye dosari zinazoelekea kwenye uhisi. Hoja hizi 11 za kielimu ndiyo karina kidhibiti au kiambatanisho kinachothibitisha kwamba Sheikh Rabii hajakusudia taasisi zote. Je, Mislamu unaacha kumsingizia Sheikh Rabii? Je, Mislamu ushaelewa kwamba Kiarabu kimekushinda kwenye hadhihi ljumuiyat? Namalizia maswali na majigambo ya Hamislaha. Namalizia kwa kujibu maswali tambo na majigambo ya Hamislaha. Amesema Hamislaha kwa sababu Yesu amepewa posho, hana namna, anapokuja na nyamba ni lazima amtaje Hamislaha. Ma hapa jawabu yangu uongo. Amislaha uongo. Wakafa bilmar'i kadhban an yuhaddida bikulli ma'ani au kama qala rasulullah. Inatosha mtu kuwa muongo kumulia kila alichosikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam au kama qala Fatima, inna ar-rajula la yakdhibu hatta yaktuba 'inda Allahi kadhaba. Inna ar-rajula yakdhibu wa yataharra bil-kadhib au kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ni kuwa mtu anasema uongo, anajipamba na uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka anaandikwa kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa muongo. Wacha uongo Mislaha, hatari sana hiyo, hatari sana. Sio mapofu kwenye uongo. Uongo mimi kupewe posho na mtu yeyote wanadamu nakuja kwa gharama zangu mwenyewe na wala sijawahi kupewa posho na mtu yeyote sijawahi arkanu jibriya fil malaka nguzo za mahisi ngapi alkazi uongo walmidaa khidaa watalbizu nazariyo yote hayafanyika ilia na kuongezea jambo kamili wallah wabillah watalla warabbi lkaaba mimi sipewe posho na wana nyama nakuja kukuchapa babu kwa pango ni mbaya nakuja kwa gharama zangu na kama napewa posho kwa ajili ya kuongozaga wewe laana za Allah juu yangu na wewe hapa mfano wa hivi na wewe hapa mfano wa hivi amesema mwana wa rahma Yesu amesimama sana na taasisi huu kwa Sheikh Yahya anakwepa kwepa jawabu sisi hakukurubuni sisi hakukurubuni hakubahati tunaongea kiilimu na tunavunja hoja zote kuhusu kadhia hii ya taasisi kwa hivyo usitoe kwenye mada tumalizane na kadhia hii kwanza alafu tutaingia hiyo kadhia amesema la taasisi ni kibali cha kupokelea sadaka kwa nini Bwana Yesu anakimbia kibali cha mafuta kwenye wala jawabu taasisi ni kibali cha serikali kuruhusu kufanya shughuli za kijamii za kidini au nyinginezo na mimi sijawahi kujiunga na taasisi ya mtu yoyote kwa hiyo hakuna kibali nilichokimbia ikiwa hizi kadhia zilizojiri Newala ambazo wa Makonde wanaongea Kiswahili huzifikia utumie zaidi ya 10,000 hujijui najua maneno ya Kiarabu ya Kiarabu haya mambo ya wa Makonde wenzako ya mjini huyajua amesema mwana rahma mafuta ni salafi au mafuta ni salafi jawaba hiyo mafuta ni salafi wewe hujui lama kwa mafuta ni salafi tumejaribu kumjaisha na umeshindwa mpaka leo. Umebaki kwa umeanzisha taasisi ya biashara. Sasa kwa kibali cha serikali kwa biashara kwa nini shida? Wewe unakuwa kibali chako kwa kumwabu kwa uza makanzu hapa. Yeye anachukua kibali na fanya biashara yake kwa shida nyingine. Ni wewe ukiweza kufanya wewe ufanye biashara hadi ya makanzu na biashara ya shida nyingine. Kwa nini unalikwambia kwamba ni ibada na sala biashara yake na biashara yako wewe ndio ina makanzu? Ujimbo na mambo la amesema lama Sekarabia amesema nileteeni taasisi moja iliyosimama kwenye sunna jawabu huo ni ushahidi kwamba Sheikh Rabi anaitikadi taasisi kibida kwa sababu haiwezekani aseme nileteeni bida iliyosimama kwenye sunna haiwezekani yeye kwa hiyo ushahidi huo au uelewe nini anasema akasema lama hao ndio hiyo yule kudama ambayo nimekimbia ya mwenzenu mkaanzisha ya kwenu jawabu ibn kudama huyu ni mwendelezo sasa wa uongo wa Islam mwendelezo mwingine ibn kudama sio taasisi ni msikiti wa masalafi wa mahusi haujasajiliwa kwenye taasisi yoyote ile ni msikiti wa masalafi wa mahusi ambao uko na Abu Ruwayl Shekhulwajini Sihinda niko pale msikiti na wala si taasisi au sana nababaika na yale mabango ya matangaza kuluzao mafla zilikudama kwaweka aliwa ni taasisi ujinga wapo sio taasisi na ile sajiliwa popote ni msikiti tena wao hawaja kuwa jimilisa taasisi yoyote mpaka leo hii amesema Sheikh Yahya amesema Sheikh Yahya hayaifadhika na makosa lakini hitaji bidhaa yake mbona hutaji hitaji bidhaa yake mbona hutaji yaani Yesu mbona hutaji jawabu usitoe kwenye mada ya taasisi kwa sababu bila za hadhuri nimezitaja kwenye makala zangu nenda ukasome na moja ya bidhaa zake amesema wanafiki ni wanafunzi wa mtume moja bidhaa zake kwa sababu makala zangu bonani anasema mislahi. Inawezekana ulama hao Imbas, Ibn Uthaymeen, Albani, Mukbil na Fawzani kujuzisha bid'a, lakini siwatuhumu kwamba wamejuzisha bid'a, lakini kwamba wamejuzisha bid'a. Hujawatuhumu kijitu wa majibu, hujawatuhumu kijitu. Wakati wamejuzisha taasisi au umesahau kwamba wewe umesema taasisi ni bid'a, amesema mislahi. Yesu anasingizia wanatuoni, alisema Sheikh Fawzani hamjui adui. Jawaba yangu, sijamsingizia Sheikh Fawzani, amesema mwenyewe kwamba hamjui adui. Sauti ya Sheikh Fawzani, usikie Sheikh Fawzani mwenye hajui adui. Au nadhani hiyo adui je, ni hivyo kujua maulama? Hamjui Sheikh Fawzani. Fawzani hafwa Allahu ta'ala ana ulipo swali kutoka leo. Na kijana wake ndiye anamuuliza swali, potea anapenda kumfikia kukaribisha na yeye aha ni ajili ya yuri, na baadhi ya watu wana mkataba katika hilo. Sheria unasema sio kwa lazima ana la arifu ajili. Mimi simjui ajuri. Sasa wewe hapo unawaambia hapo wa Islam sio kwamba yaani anatafuta nionekane muongo, kama yeye nimemchapa na uongo, badala ya kutubu sasa naye anatafuta uongo ili ndio kingoma draw. Yaani nionekane yeye muongo na mimi muongo. Tubu tu uongo wako ule. Usafuri ukianamiza na bila. Sheikh Yahya Sheikh Fawzani mwenyewe anasema hamjui hajui, hamjui. Tena kama hujui hii mao kingi sauti, walisambaza sana mahajuri kwa ajili ya maneno haya mimi. Yamsingizia Sheikh Fawzani, amesema mwenyewe kwamba hamjui hadithi na sauti nimeusikia. Mwanachuoni anaruhusu vipi watu wasikilize sauti ya mtu asiyejua manhaji yake? Anasalama akasema mwanachuoni anaruhusu vipi watu wasikilize sauti ya wasikilize sauti ya mtu asiyejua manhaji yake? Jawabu, mwanachuoni atakataza vipi watu wasikilize sauti ya mtu ambaye yeye hamjui bila dhati? Anakataza. Yaani kuna mtu hujui bila dhati alafu anakataza kumsikiliza? Huwezi. Ni wakati wa kwanza kama ana la arifu hamjui kwa kwanza. Kwa hukumu zake zote ni kwa sababu ya nini? Hamjui. Kisitoshe watu wenyewe wanasema walipata faida kwenye sauti zake. Sasa kwa nini hawakatazi? Yaani kwanza katika ajabu ile ya Ramadhani hamjui. Sasa mkatazaje mtu ambaye hamjui bila dhati? Pili, wenyewe watu wanamwambia tumepata faida, tena kataza. Umeelewa? Haya, akasema mzilaha. nimerejea kitabu cha Abdallah Juma nikakuta kweli ameandika, lakini haashirii kumjiita Sheikh Rabi. Jawabu, Sheikh anejua kwamba hadithi hii ni sahihi. Sheikh anejua kwamba hadithi hii ni sahihi, alafu akaidhoofisha kwa kushughulikwa kwa kuwa kukusudia kabisa ili apate kuwatetea mahindi. Sheikh huyu anakuwa salafi? Wewe unasemaje, tuhuma hii ni sahihi au Sheikh Rabi amedhulumiwa? Tuhuma hii ni sahihi kwamba Sheikh Rabi amedhoofisha hadithi ili aweze kuwatetea mahindi? Wewe Muislamu unasema tuhuma hii ni sahihi au Sheikh Rabi amedhulumiwa? Kama si sahihi, je, Sheikh Rabi ni salafi? Kama ni sahihi, je, Sheikh Rabi ni salafi? Na kama sio sahihi, simama umtetee Sheikh Rabi amedhulumiwa. Akasema, ewe Yesu, Abu Hatim akusudii kumbidaisha Sheikh Rabi? Jawabu, amembidaisha. Sikiliza sauti yake utasikia Sheikh Rabi ana bidaa nyingi. Sheikh Rabi ana bidaa ya irja. Sheikh Rabi ni jahil. Sheikh Rabi anachezea dini. Sauti ya makarekeo na ukiiriza tena kwa uraha wasiwe hivi mambo huyu au bila ni mdogo sijua na nini. Ni hivyo unasemaje hakusudii kumbidaisha? Maneno kama haya unasemaje hakusudii kumbidaisha? Kwa hiyo amekusudia kumsalafisha. Maana kama hakusudii kumbidaisha, amekusudia kumsalafisha, yaani kumtuhumu Sheikh Rabi ana bidaa nyingi ni kumsalafisha. Kwani hamuna nini? Mungu mbona kutabangi ukisema moshi kichwani? Una nini wewe? Kwa hiyo simama umkabi makarate na umnusuru Sheikh Rabi. Umnusuru Sheikh Rabi. Amesema Mtulahama anajaribu. Anajaribu Yesu kunifitinisha mimi na Sheikh Rabi. Ili nisimtumie Sheikh Rabi katika fatwa yake ambayo imemkaa kooni jawabu yangu. Usinisingizie mimi nijifitinisha mwenyewe kwa uhajuri wako uliokuwa nao. Maadamu wewe ni mtu wa ajili, basi usitarajie tena kushikamana na ulamaa wa kisalafi. Usitarajie tena. Na umeona kichapo ulichezea kwa yule uliyemchagua mwenyewe, Osama ndugu yetu. Amesema Rahma, sisi tumepinda kwa sababu ya kukataa taasisi. Jawabu, mmepinda kwa kuwabidaisha watu hovyo hovyo na kuwazushia uongo wanawachuoni wa Sunna, kama ambavyo mmepinda kwa kufanya alwala walbara zaid kwa shehe wenu Yahya Huduni. Amesema Rahma, Yesu niambie, wapi shehe Yahya amesema mtume alikuwa hajui kulingania? jawabu. Na kushauri kwanza, jibu hoja za kadhia hii ya taasisi. Haki iwe wazi, kisha tuingie kwenye kadhia ya hajuri, usifananishe mada. Na kujibu swali lako kwa kwamba, ikiwa una itikadi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kulingania, basi muulize shehe wenu hajuri, kwa nini amesema Mtume alistahidi kwenye kulingania na akakosea. Muulize shehe wenu hajuri, alistahidi vipi katika jambo ambalo analijua? Amesema bislaham. Lau shehe Yusufu angemjidaisha shehe Rabii, angesema hadahu Allah, asingesema Allah hamhifadhi. Bislaham abadi. Jawabu yangu, ikiwa hicho ndio kipimo, ikiwa hicho ndio kipimo chako, basi nenda kasome kitabu chake Al-Hujja bis-Salafiyya. Utaona huko amemvua ushehe, anamuita Dr. Rabii, hamuiti tena shehe, hamuombei hifadhi kwa Allah, hasemi afdhallah, bali anamuombea hidayah, anasema aslahahu Allah. Kasome huko. Kama ukisema hakuna, nitakuletea hapa kitabu na ukurasa wake, maana wewe wenda usome vitabu vyao, lakini kuna kopi kwa baba yake. Amesema amslahama. Na kuwajibisha Yesu, kuna mtu anaitwa Bilali Abu Sumaya, amemdhulumu Sheikh Yahya, kwamba amesema haikubaliki kauli ya Mtume tabaraka wa taala. Au sio? Na kwa kusikia kwa Mtume anakosea, awedaa pia kwa sababu yake ni mtume kwa kauli yake na ndio hapo. Jawabu, niletee kwanza ushahidi wa sauti yake, unithibitishie kama kweli amedhulumu, kama ambavyo mimi nimekuthibitishia kwa sauti ya Abdallah Makarache mwenyewe na kitabu chake. Sasa wewe unasema tu kuna mtu amesema, kwanza mtu mwenyewe muongo wewe. Sasa wangu kusema watu bila kuleta ushahidi, wewe ni muongo uliokubuku. Wewe lazima ulete ushahidi, lete kwanza ushahidi wa sauti yake, huyo unamuita Bilali, wa sauti yake au maandishi yake, kwanza ulete ushahidi. Akasema ukithibitisha maneno hayo na kukabidhi nyumba yangu, na ukithibitisha, nitamtandika hajuri na nitasema sio salafi tena. Jawabu, maneno hayo mwambie Bilali, sio mimi. Ukitaka kufanya tambo kwangu mimi, nifanyie kwenye maneno yangu ninayosema. Chukua maneno yangu ninayosema, nifanyie tambo kama nilivyokufanyia mimi. Ulisema kule Mihambwe kuwa kwamba kuna wanachuoni kumi wanasema taasisi ni bid'a. Nikaja na nyamba nikakwambia, nitajie hao wanachuoni kumi, nitakupa pikipiki yangu tulieti. Kimya, umeingia mitini. Mpaka leo hujaniletea japo mwanachuoni mmoja, huja leo ili tukue tulieti. Bado ina hali ya ujauri. Kwa hivyo Ustadh Rahma, na wewe nitambie kwenye maneno yangu. Kwa mfano sema hivi, ukinithibitishia bid'a ya hajuri kwa sauti yake au kitabu chake, ewe Yesu, nitakupa nyumba yangu. Sema hivi tena, usitaje nyumba, usije ukalala nje na familia yako. Usitaje nyumba, ukalala nje na familia yako. Sema tu ukinithibitishia bid'a ya hajuri kwa sauti yake au kitabu chake, ewe Yesu, nitamtandika hajuri na nitasema yeye sio salafi tena. Tena hivyo tuone kama kweli, tuone kama kweli wewe unakusudia chengini. Sema hivi uone nitakavyokuja na Mihambwe Kiranda kwa sauti na kitabu ya hajuri na bidhaa zake. Amesema huu ni muhadhara wa tano, na muuliza Yesu nini hukumu ya kumvunjia adhabu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jawabu, mnaona kama anakuja mimi sitaki kunitoa kwenye mada, kwanza taasisi naye. Jawabu, kumkosea adhabu Mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu yake inatofautiana kulingana ukosaji adhabu yenyewe wa aina gani. Hukumu yake inatofautiana ukosaji wa adhabu yenyewe ya aina gani. Inaweza ikawa kufuru au bid'a au ikawa maasi. Kwa kulingana na aina ya ukosaji wenyewe ni katika jambo gani. Kwa mfano ukisoma katika sura Al-Hujurat Allah mtukufu anasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfirah wa ajrun 'azim. Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun. Aya hizi zimetaja baadhi ya matendo yasiyokuwa na adabu ikiwemo kunyanyua sauti mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hukumu ni kumkosea adabu. Hukumu ni kumkosea adabu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika zama za Khalifa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waliingia watu wawili msikitini, msikiti wa Madina, wakanyanyua sauti. Umar رضي الله تعالى عنه أتواعبية من أين أنتم؟ من تكيواتي؟ قال من الصالح. وقد تمت من تكيوا صالح. قال لو كنتم من هذه البلد لو نقوت ومدية ومدينة لا أوجعتكما من يبدأ الجيل جوالكم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله من يموى صوت ذلك من يمشيت ومسجد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo ukinyanyua sauti msikiti wa Mtume umekosa adabu kwa Mtume. Pia ukimuita kwa jina lake tu Muhammad pasina kutaja cheo chake cha utume ni kumkosea adabu, kama alivyofanya Zulkuwaisira baba wa Makhawaja aliposema ya Muhammad i'dil, tena akasema, tena akamtuhumu tena akamtuhumu kwamba hajafanya uadilifu katika kugawa ngawira. Huu ni utovu wa adabu pia, lakini hukumu yake ni hukumu yake si sawa na wale walionyanyua sauti msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmeelewa? Ndio maana kwa hivyo ukinyanyua sauti msikiti wa Madina umekosa adabu kwa Mtume wa Allah. Pia kumuita kwa jina lake tu Muhammad pasi kutaja cheo chake cha utume ni kumkosea adabu, kama alivyofanya Zulkuwaisira baba wa Makhawaji alisema ya Muhammad i'dil, tena akamuita kwa tena akamtuhumu kwamba hajafanya uadilifu katika kugawa ngawira. Huu ni utovu wa adabu pia, lakini hukumu yake si sawa na wale walionyanyua sauti msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmeelewa? Ndio maana nikasema mada ya taasisi imemchinga, anataka kututoa kwenye mada, anajifanya mjanja. Sasa iweje iweje anawahamasisha watu kwamba tumewakufurisha? Amekuwa kama mzee Ilunga anawafanyisha watu jaziba, anasema sisi sio Waislamu, tumekufurishwa, sisi tumemkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatembea na maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kiukoko, hajui muradi, anakuyanga kuyanga, hana pre, wacha papara hamislahama. tumalizane kwanza kwenye kadhia hii ya taasisi. Je, utaendelea kusema taasisi ni bid'a? Kama utaendelea, tuambie hoja sasa ni ipi, na kama umekubali kwamba taasisi yenyewe kama taasisi sio bid'a, kadhia itakuwa imeisha. Kwa hivyo sasa tuingie kwenye kadhia ya hadhuri, na insha Allah tutaanza na habari ya kupotea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye dunia. Tutaanza na hii ambayo mwenyewe nadhani kuwa ni pointi ya Maka. Tumeelewana? Kwetu tunaelewa. Swala tumemweka akiba. Amekufarafara maneno pale ya Misri, Yesu mkubwa. Hawezi kuingia msikiti mihambo hii. Vile za sijida kuwani masika karibuni takuwa tukumehambo ya masika karibuni takuwa tukuma na kutakuja para kilama. Wakati huu utazidi kudhihirika kuwa hawa watu ni waongo. Mshike hapo Allah.